er wel echt in quarantaine zat. Dat meldt het AD, dat cijfers opvroeg bij het ministerie van Volksgezondheid. De controles waren in woningen en hotels en leidden in 125 gevallen tot een boete van ruim €300. Op openbare scholen in Los Angeles moeten alle leerlingen vanaf 12 jaar zich laten vaccineren. Alleen dan mogen ze begin volgend jaar nog fysiek lessen volgen. Het gaat om ruim 630.000 leerlingen. Los Angeles is de eerste stad in de VS met zulke vaccinatieregels. De misbruikzaak tegen de Britse prins Andrew kan verder gaan, want hij is gedagvaard. Dat zeggen de advocaten van de vrouw die de zaak tegen hem heeft aangespannen. Zij zegt dat Andrew haar op haar 17e misbruikte en dat dat gebeurde op aandringen van zakenman Jeffrey Epstein. Het weer bewolkt en vooral in de middag enkele buien. Het wordt vanmiddag 21 graden. Morgen overwegend droog en opnieuw een graad of 21. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals druiven voor €1,50 en Douwe Egberts pak 500 gram voor maar €3,99. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Vanaf €100.000 flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 €25.000 rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij het Nieuwsweekend. Het is 8:58. Tot 11:00 zijn we bij u. En wat komt er allemaal langs? Nou, heel wat. En ook heel wat personen uiteraard. Kees Boonman bijvoorbeeld om 9:00. Het zal u niet verbazen. En dan gaan we aandacht besteden aan de nasleep van 9/11. Hoe kan het anders? Exact 20 jaar later, want vandaag is het ook weer een 9/11. We gaan dat doen met Willemijn Verkoren. En zij schreef een boek Uit de terreurspiraal. Een nieuw perspectief op terrorisme. En dan gaan we het hebben over sneakers. Ja, dat is tegenwoordig zelfs museummateriaal. In Almelo is een expositie. En de Ig Nobelprijs. In Nederland is weer in de prijzen gevallen. Ja, dat is het onderzoek waar je eerst om moet lachen, maar waarvan je later denkt, nou, er zit misschien toch wel eens wat in. Zo is bijvoorbeeld bewijs gevonden dat een orgasme de neus net zo vrij maakt als een spray. Nou, is dat interessant of niet? Of een studie waaruit bleek dat het geen kwaad kan om verdoofde neushoorns die in een vliegtuig worden vervoerd ondersteboven te hangen. Nou, wisten we allemaal niet. Nee, dat is toch enig. Goed, om 10:00 komt Alice de Bruin. Die maakte een podcastserie over familieruzies. Nou, ik denk dat bijna iedereen er wel iets van herkent. Hè, Charles? Liedewijde Paris met de boekenrubriek. En we besluiten de show vandaag met Anne Frank-expert David Barnow. Die is naar de nieuwe Anne Frank-film geweest. We zijn benieuwd wat hij ervan vindt. Zometeen moeten we gratis anticonceptie krijgen. Maar eerst gaan we eens een woning zoeken. Ja, iedereen weet het. Het is een gigantisch woningtekort. Die leidt tot een wooncrisis. En volgens sommigen zelfs tot een heuse woonopstand. In elk geval is er zondag een groot woonprotest in Amsterdam. Huizen met een fatsoenlijke huur zijn niet te vinden en door tijdelijke huurcontracten kun je als huurder zo weer op straat komen te staan. En ja, een huis kopen. Ach, wie kan de huidige prijzen nog betalen? Dit alles treft de huidige generatie van woningzoekenden met een laag en middeninkomen keihard. Bij ons is Evert Bartlema, stadssocioloog en directeur van de Stichting Wonen. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen is er die grote woonmanifestatie. Ga je meelopen? Ja, ik ga zeker meelopen. Dat sympathiseert ermee. Ja. Want jullie zijn adviseur, hè? Wij adviseren, ondersteunen huurders, maar ook eigenaarbewoners in Amsterdam en omstreken op het gebied van wonen. Ja, wat kunnen jullie voor ze doen? Nou, we kunnen geen woning voor ze vinden. Nee. Maar in het kader van haal je recht. Huurders hebben best nog wel rechten, maar weten ze vaak niet. Kunnen we heel veel voor huurders en ook soms voor eigenaarbewoners betekenen. Wat weten ze bijvoorbeeld niet? Als het gaat om een contract, wat nou precies hun positie is. Bij tijdelijke contracten mag je bijvoorbeeld geen minimumduur afspreken. Maar dat doen veel verhuurders toch. Nou, om er eens wat te noemen. Je recht halen is echt nog wel een dingetje in de woningmarkt tegenwoordig. Ja, ja. Merkt u ook dat mensen nu wat minder snel naar u toe komen? in deze tijd? Ja, omdat ze denken, nee, ja, we zijn zo kwetsbaar, ja, laten we maar een beetje ons gedijst houden. Nou, kijk, er is natuurlijk duidelijk sprake van een steeds sterker wordend recht van de sterkste. Aan de ene kant de verhuurder. En de huurder heeft het eigenlijk steeds moeilijker. Ze komen in die zin vaker bij ons, maar je hebt wel een specifieke groep huurders die helemaal niet zo vaak komen. En dat zijn de huurders die een tijdelijk huurcontract hebben. Ja, en die denken, nou, er is weliswaar een schimmel in de douche of de ramen die rammelen, maar we zullen maar niks zeggen, want... Ze hebben heel veel contracten tegenwoordig van 1 jaar. En dat mag dan nog 1 jaar worden verlengd. Daarna wordt het definitief. Dat willen veel verhuurders niet. Want die willen gewoon steeds de huur weer kunnen verhogen. Het gebeurt heel veel vaker tegenwoordig dat je dan na 2 jaar eruit moet. Met zo'n tijdelijk contract mag dat, kan dat. Heeft de verhuurder het recht om dat van jou te eisen. En dan kunnen ze opnieuw een huurprijs vaststellen, de verhuurder. En die wordt dan weer natuurlijk marktconform. Dus dat is voor verhuurders buitengewoon aantrekkelijk. Huurders houden zich dan dus juist heel gedijst. Want ja, je gaat niet met een schimmelklacht naar je verhuurder als je volgende maand moet horen of je nog 1 jaar mag blijven. Ja. Ja. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk heel erg het beeld ook van de huisjesmelkers. Prins Bernhard komt natuurlijk veel voorbij. En Bernhard Junior komt veel voorbij. Maar het zijn van deel ook natuurlijk mensen die gewoon bijvoorbeeld hun pensioengeld in 1 of 2 appartementjes stoppen. En ik kan me voorstellen dat die op een goed moment zeggen, sorry, ik heb dat appartement nu nodig voor mijn pensioen enzovoort. Je moet er nu uit. Ik snap die positie ook wel. Ja, nee, je hebt natuurlijk een heel grote variëteit aan verhuurders. Steeds grotere variëteit. Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die kopen 1 of 2 pandjes als belegging. Vaak helemaal niet met het idee dat ze zelf... De rente is nul. Nee, precies. Dus er is ook veel geld, dus mensen doen dat dan graag. Ze verdienen eraan. Helemaal niet met het idee meestal om daar vervolgens zelf te gaan wonen. Het is echt om te verdienen. Dan zou ik zeggen, dat tijdelijk contract heb je helemaal niet nodig als rechtsvorm. Geef een huurder gewoon een fatsoenlijk, onbepaald contract. Net als op de arbeidsmarkt, dan voelt een huurder zich natuurlijk aanmerkelijk veel prettiger. Als je zeker weet dat je er over 1 of 2 jaar weer uit moet, dan woon je niet fijn, ga je het ook niet inrichten op de manier zoals je wil. Je krijgt niks met de buurt, want je moet er toch weer weg. Het doet de stad geen goed. En de huurder zal helemaal niet. Maar die kleine beleggers, 1 of 2 pandjes, die op groep inderdaad zeggen, ja, ik moet er nu 1 verkopen, want ik moet dat gaan omzetten in een pensioenuitkering, want ik ben 71 of 72. Dat lijkt me dan toch onredelijk dat je tegen zo iemand zegt van, sorry, die huurders blijven zitten. Nou ja, dat is eigenlijk tot nu toe altijd wel de gewoonte geweest. Koop breekt geen huurrecht. En ik denk dat gelet op de positie van huurders ook heel verstandig is. Waarom zou je een huis leeg moeten verkopen als je het louter hebt gekocht om er wat aan te verdienen? Ja. Gelet op je pensioen. Dan kan je dat natuurlijk ook in je verdienmodel gewoon meenemen, dat je het daarna weer verkoopt en er een huurder gewoon in zit. Ja. Minister Ollongren, die zei deze week, ik vind dat er al heel veel gebeurd is. Ze heeft wel begrip voor dat protest van morgen, maar ja, het is nou één keer een kwestie van lange adem. Wat vond u van haar? Ja, die stelling durf ik wel om te draaien. Er is de afgelopen jaren... Ik zie u echt zo schrap zitten. Schrijnend weinig gebeurd. Er is van alles gebeurd, maar niet in het voordeel van de woningzoekenden. Nee, de positie van de woningzoekenden en van de huurders is echt alleen maar slechter geworden. En dat komt onder andere door al die nieuwe contractvormen, tijdelijke contracten sinds de afgelopen 5, 6 jaar. Maar het heeft ook te maken met het feit dat heel veel woningen nu gewoon in de vrije sector kunnen worden verhuurd door de manier waarop de huurprijsbepaling werkt, puntenstelsel noemen we dat wel. Bijna alles in de grotere steden kan tegenwoordig in de vrije markt. Dus je hebt qua huurprijs ook helemaal geen rem meer. En dat zie je ook overal om je heen gebeuren. Hoe zijn we toch in deze crisis beland? Ja, ik kijk wel eens terug. En als je het goed beschouwt, is dat nog niet zo heel lang geleden eigenlijk pas begonnen. Want vanaf 2010 zijn er een aantal redelijk cruciale dingen veranderd. Toen verdween ook het ministerie van Volkshuisvesting. Exact, het moment waarop Vrom verdween. En toen is er nog een tijdje een departement wonen geweest. Dat viel toen onder Binnenlandse Zaken. En daarvan heeft minister Blok op een gegeven moment in 2017 de deur dicht gedaan. En ook met enthousiasme terugkijkend heeft hij toen nog gezegd, ik ben de eerste VVD-minister die een heel ministerie heeft weten op te heffen. Was hij daar trots op? Daar was hij echt in 2017 nog, mind you, daar was hij trots op. En dat zegt iets over wat er ook een aantal jaren als idee was. De markt moet het kunnen. Laat het aan de markt over. Woningcorporaties zijn heel erg beperkt in hun mogelijkheden. De markt moest het doen. De markt heeft het natuurlijk helemaal niet gedaan. Eigenlijk. Hoe kan het dan toch dat we in zo korte tijd zo in deze crisis beland zijn? Ik bedoel, de omstandigheden van 2017 en de prijzen waren wat anders dan nu, maar toch ook weer niet zo spectaculair anders. Ja, het is toch denk ik een aantal ontwikkelingen bij elkaar. Dus woningcorporaties die heel erg terug in hun hok moesten. Ook niet meer voor middeninkomens mochten werken. Die mochten alleen maar voor mensen die echt de laagste inkomens hadden. Alleen maar de hadden. Laagste inkomens. Ja. En die grens is ook nog eens betrekkelijk laag vastgesteld. Nog zelfs toen Eberhard van der Laan minister van Wonen was. Dat was toen enige druk vanuit Europa. Maar Nederland is toen het braafste jongetje van de klas geweest. Heeft gezegd, nou dan stellen wij een grens vast voor die sociale huur. Wat was die grens toen? Die was toen 35.000 euro. Nu is het ongeveer 40.000 euro. Ja. Verdien je meer, dan kom je dus in principe niet voor een sociale huurwoning in aanmerking. Ondertussen is de particuliere huurmarkt alleen maar sky high gegaan. Dus je kan in ieder geval in Amsterdam geen normale woning meer vinden voor minder dan 1200 euro. Dan heb je nog geluk. Maar dat en dan heb meer je gemeente. Een heel klein huisje. Dan heb je nog bijna niks. Maar alles tussen 750 en 1200 euro, ja, dat is er bijna niet. Dus middeninkomens, ja, die moeten dan kopen. Krijgen daar natuurlijk ook geen ruimte voor met een bescheiden inkomen. Want die huurgrens ligt die op 750 euro? Ja, die ligt inmiddels op 752. Ja, oké, maar goed, als je denkt, nou, ik kan net zo'n beetje tegen de 1000, ja, dan... Nou, in de grotere steden vind je daar helemaal niks voor. Vind je dus helemaal niks. Of je moet dan weer heel veel geld hebben en dat heb je dan misschien weer niet. Ja. Maar goed, er is toch ook een puntentelling, hè? Hoe gaat dat dan? Ja. Dat is een cruciaal ding. Ja. Voor sociale huurwoningen geldt dat al heel erg lang. En tot 1994 gold dat ook voor alle duurdere huurwoningen. En punten, ja, die zeggen iets over de kwaliteit van de woning. En op basis daarvan wordt dan de huur bepaald. Ik geloof dat je ongeveer 5 euro per punt kan rekenen. Heb je meer dan 144 punten, dan is je woning een vrije sectorwoning. Is dat in het hele land zo geregeld? Dat is in het hele land zo, ongeacht waar je zit. Dus. Ja. Ook een beetje raar, want Oost-Groningen heeft andere prijzen dan Amsterdam. En cruciaal in die puntentelling is op een gegeven moment geweest. Eén, dat het sowieso is afgeschaft voor die vrije sector. Dus dat verschil is gemaakt. Maar dat is al in 1994 gebeurd, dus laten we dat nou even vergeten. Maar 5 jaar geleden is ook de WOZ-waarde als belangrijk element in die puntentelling gekomen. Want ja, iets van locatie moet je wel meewaarderen in de prijs van je woning. Dat is niet zo gek. Maar die WOZ-waarde vliegt omhoog. Die is natuurlijk giga omhoog gegaan. En die maakt inmiddels in de grotere steden in de Randstad echt 40-50% van de huurprijs uit. Wat betekent dat je ook alles zo'n beetje in die vrije sector mag verhuren als het gaat om die puntentelling. Ja. Dus je zou eigenlijk opnieuw terug naar wat we eigenlijk in 1994 hebben afgeschaft, maar terug moeten naar die tijd. Zorg nou dat je gewoon alle huurwoningen in ieder geval tot 1200 euro weer onder die puntentelling. Maar zou je kunnen zeggen dat we zijn gewend aan het idee dat mensen met hele lage inkomens het ontzettend lastig hebben, maar dat dit voor een deel nu ook een wooncrisis is voor de middenklasse, voor die groep boven die grens. Mensen met hele behoorlijke banen, misschien 2 banen, man en vrouw werken alle 2 enzovoort. En ook die komen nu in de problemen, om maar te zwijgen van de 5, 26, 27-jarigen die bijvoorbeeld een gezin willen beginnen. Ja, nou, dat zijn eigenlijk precies de 2 groepen waar de grootste problemen ziet. De starters, die nog thuis blijven wonen uit armoede. Tot hun 30ste. Maar vooral ook de middeninkomens, omdat daar eigenlijk, ja, wat ik net ook al kort zei, bijna niks voor is onder de 1000 euro. En kopen kunnen ze vaak ook nog niet. Nou. Niet gespaard, tenzij je rijke ouders hebt. Goed, ja, dat jubeltonnetje. Ja, precies. U zegt, we moeten eigenlijk terug. Want kunt u het dus eventjes hier en nu oplossen voor ons, alstublieft? Nou, ik vanuit ons werk in Amsterdam zeg ik heel vaak, het zou ons enorm helpen als je inderdaad de puntentelling doortrekt, zoals die nu wel voor sociale huurwoningen geldt, ook naar het middensegment, dan help je een enorm veel betere. Dan krijg je dat middensegment weer terug in de stad. Dat kan niet anders. Dat zou helpen. Haal die WOS-waarde in ieder geval in de mate waarin het nu gebeurt uit die puntentelling. Dat helpt ook. Ja. En schaf alsjeblieft die tijdelijke huurcontracten af. Bedoel, voor bepaalde groepen, zoals studenten, kan dat heel goed werken, hoor. Ja. Maar niet generiek voor alle verhuurders die daar toevallig zin in hebben. Ja. De artikelen over deze kwestie buitelen natuurlijk over elkaar heen in de kranten. Er wordt heel vaak allerlei mogelijkheden gegeven van dit kan je eraan doen, dit kan je eraan doen. Hypotheekrente afschaffen wordt dan ook altijd gezegd. Zou dat ook een goed idee zijn? De aftrek daarvan. Dat bedoel ik. Er stond in het Financieel Dagblad gisteren ook weer een stukje over wat kan je doen om de prijzen van de koopwoningen een beetje in de hand te houden. Nou, ja. Er zijn echt wel, er stonden 5 verschillende maatregelen. Uiteraard meer bouwen. Ja. Maar een van die 5 was ook, schaf nou alsjeblieft de hypotheekrente af. Want dat, de aftrekken. De hypotheekrente aftrek, sorry. Want dat werkt alleen maar prijsopdrijvend. Dus ja, dat is algemeen aangenomen, hoor. Er zijn zelfs mensen die zeggen, nou, dat bouwen, dat wordt zo de nadruk op gelegd. Maar dat is niet eens het allerbelangrijkste. Nou, het is ook belangrijk. Ja. Realiseer je dat in de jaren 2013, 2018... mede als gevolg van dat toch wel bewuste beleid van minister Blok, 100.000 sociale huurwoningen zijn verdwenen. Ik zie nu nog steeds in Amsterdam dat er wordt wel bijgebouwd, Maar door verkoop en sloop verdwijnen er nog steeds sociale huurwoningen. Het effect is ongeveer nul tot nu toe. Ja. Nog steeds. Terwijl iedereen wel aan de poort staat te rammelen. En er wordt ook nog wel eens gezegd, ja, maar het aantal huishoudens is toch niet zo verschrikkelijk toegenomen. Nee, maar die zitten voor een belangrijk deel nog thuis bij papa en mama. Ja. Dus die staan echt wel te wachten op een woning. Dus dat bouwen is wel degelijk heel belangrijk. Even terug naar die huizenprijzen, wat natuurlijk ontzettend belemmerend werkt voor doorstroming enzovoort. Dat mensen niet aan de bak komen. Ik heb dus opgezocht de vierkante meterprijs in een aantal grote steden. Laten we even Amsterdam nemen. Dat wordt nu pakweg 8000 per vierkante meter. Je kunt een beetje erboven of eronder. Dat is dus niks. Spotgoedkoop vergeleken met Londen, Parijs, Helsinki, Stockholm, Wenen, Genève, Oslo. Allemaal ja, vergelijkbare steden, maar steden in onze omgeving. Ik sprak gisteren een makelaar in Utrecht. Die zei van, Charles, dit is nog maar het begin. Als die prijzen nog veel erger gaan stijgen, dan hebben we nog een veel grotere wooncrisis. Is dat de verwachting? Ik sluit het niet uit. Tegelijk moet je hierbij bedenken dat de woonlasten voor een koper, als die tenminste die hypotheek maar krijgt, nog altijd een stuk lager zijn als je eenmaal zo'n woning kan kopen. Door die lage rente. Ja. Dan wanneer je nu een middeldure huurwoning moet hebben. Ik verzeker je, dan ben je een stuk slechter uit. En dat zie je dus ook. Maar wanneer wij prijzen krijgen zoals in die steden die ik net noemde, dan worden er nog veel meer mensen uitgesloten. Ondanks de lage rente. Ja, en dus moet je, en dan kom ik toch op dat bouwen. Ja. Dus moet je toch zorgen dat er huurwoningen bijkomen. Ja. Vooral voor die lagere middeninkomens en starters. En laat alsjeblieft corporaties daar de ruimte voor krijgen. Schaf de verhuurderaffing af. Zorg dat ze de investeringsruimte weer terugkrijgen die ze vroeger ook hadden. En begin weer een ministerie van Volkshuisvesting. Enige regie vanuit Den Haag zou heel goed zijn, ja. Dus zou dat weer terug moeten komen? Nee, dat zou zonder meer terug moeten komen. Regie op en wie moet dat besturen? Maakt mij niet uit. Maar als je je goed in deze problemen verdiept en ziet hoe de positie van huurders versus verhuurders en kopers versus starters, noem het maar op. Als je ziet hoe dat nu werkt, Het maakt me niet uit wie het bestiert, als je maar serieus met deze problemen aan de slag gaat. Ja, ze zeiden straks al, sommigen zeggen er komt een woonopstand. Wij zijn oud genoeg om ons de geen woning, geen Kroning rellen te herinneren van heel lang geleden. Ja. Komt er een woonopstand wanneer dit zo doorgaat? Want de stress bij heel veel mensen, de onvrede, de stress is gigantisch. Want daar praat je niet over. Maar wat het voor individuele mensen betekent, dat is natuurlijk enorm. Nou, ik denk dat het ontzettend goed is dat morgen die demonstratie is. Mm-hmm. Ik hoop ook dat er veel mensen komen. Je ziet ook in ieder geval in de media dat het eindelijk weer een beetje leeft. Dus ik hoop enorm dat dit in de kabinetsformatie echt toch een serieuze rol speelt. En ook echt tot iets serieus leidt. Als dat niet gebeurt, dan gaat er ongetwijfeld meer gerommel komen. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Een ontzettend gaaf land met ontzettend grote problemen. Nou, we hebben wel een paar slagen gemist op dit gebied de afgelopen jaren. Ja. Dankjewel. Hartelijk dank. Even Bartlema van de stichting Woon. En de demonstratie is morgen om 12 uur in het Westerpark in Amsterdam. In Frankrijk krijgen vrouwen tot 25 jaar vanaf januari recht op gratis voorbehoedsmiddelen. Volgens de minister van Volksgezondheid was het onacceptabel dat vrouwen zichzelf niet goed kunnen beschermen, omdat ze daar het geld niet voor hebben. Hoe is dat nu in Nederland geregeld? En zou anticonceptie hier niet ook in het basispakket moeten worden opgenomen? Bij ons is Linde Briek van bureau Clara Wichman. Zij is jurist. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Frankrijk haalt ons in. In zekere zin wel. Maar ook daar gaat het nog niet ver genoeg, zou ik willen zeggen. Nee, waarom niet? Nou goed, waarom zou je alleen maar tot en met 25 jaar vergoeden? Ja. Ik bedoel, de hele maatschappij profiteert ervan dat vrouwen anticonceptie gebruiken. Vrouwen krijgen daardoor een betere maatschappelijke positie. Het helpt de economie. Het gaat over het zelfbeschikkingsrecht van de vrouwen. Iedereen profiteert, maar de lasten drukken op de schouders van vrouwen. Dus ja, volgens mij nemen vrouwen van 40, 50 jaar ook nog anticonceptie. Ja, dat denk ik wel. Ja. We hadden het net over die hele woningen, de woningen geregeld was, dat je daar vroeger een ministerie voor had, voor volkshuisvesting. Nou, in Nederland was het sinds 2011, tot 2011 zat het ook nog in het basispakket. Dus ja, het was dus anders geregeld toen. Ja, en je ziet dat het eigenlijk de hele tijd een beetje heen en weer is gegaan. Wel in het basispakket, niet in het basispakket. Inderdaad, in 2011 er weer uitgehaald. Want geen medische noodzaak. Ja, en daar gaat het natuurlijk fout. Want dan wordt opeens zwangerschap gezien als ziekte. En dat is het niet. Het gaat hier om iets heel anders. Het gaat om zelfbeschikkingsrecht en indirecte discriminatie van de vrouw. Dus ja, heel fijn als je het in het basispakket zou willen gaan regelen. Maar goed, dan moet je het wel zo regelen dat het niet nog eens van het eigen risico van vrouwen afgaat. En daarom zeggen we ook van ja, het moet geregeld worden op een manier zodat het eigenlijk zonder discriminatie toegankelijk is voor alle vrouwen. Maar ik geloof dat het wel weer een motie is aangenomen dat het er weer in komt, hè? Ja. Of niet? Ja, de motie van Atje Kuiken, dat klopt, die is aangenomen dat het er weer in komt. Dus dan. Maar dan is de vraag, wanneer wordt daar iets over geregeld? We zien wel vaker met moties dat die... dat ligt dan op een gegeven moment bij het ministerie. Wat wordt ermee gedaan? Nu hangt het er dus vanaf hoe gaat straks het kabinet uitzien? Of kan er nu al iets gebeuren? Er worden geen stappen gezet. En dan is dus de vraag, ook al gaat het dus in dat basispakket... alleen als je het erin doet op zo'n manier... dat het niet van het eigen risico van vrouwen afgaat... dan heeft het nut. Maar anders... blijft het natuurlijk een politiek middel wat er weer zo af kan worden gehaald, of niet? Want we noemden net Frankrijk. Hoe is het in andere landen geregeld? Bijvoorbeeld in Scandinavië, daar zijn ze vaak met dit soort dingen heel progressief. En halen ze onze links in, zou ik maar zeggen. Ja, wat verder. Nou, eigenlijk is het als je kijkt naar Europa, en het Verenigd Koninkrijk, zie je dat het in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die lopen nog het meest voorop. Okay. En Nederland komt dan zo op 4, 5. Dus we staan nog niet vooraan in dat opzicht. Wou je hier nog iets over vragen? Nou, de politieke weg hadden we het net over, die motie, dat je denkt, we moeten maar afwachten wat er van komt. Maar ik begrijp dat jullie ook juridisch de boel proberen aan te pakken. Ja, zeker. Omdat wij dus zien van, ook al komt het in het basispakket, waarschijnlijk gaat het dan nog ten laste van de vrouw, hebben wij gezegd, wat is hier gaande? Het is eigenlijk indirecte discriminatie van de vrouw. Er is geen non-discriminatoren toegang tot anticonceptie, want het drukt alleen op de schouders van de vrouw, dit verhaal. En dat is volgens de grondwet ook niet toegestaan. Je mag niet indirect discrimineren. Dus zijn wij naar de rechter gegaan. 6 oktober komt er een uitspraak. En wij hebben eigenlijk gezegd van, rechtbank, wij willen eigenlijk dat de rechtbank inderdaad aangeeft, dit is een discriminatoren situatie, dit mag niet zo zijn. En er moeten inderdaad stappen worden ondernomen om dit op te heffen. En de beste manier zou eigenlijk zijn om dit gewoon uit de algemene middelen te gaan betalen. Want uiteindelijk moet iedereen eraan bijdragen. Ja, maar zo duur is het nou toch ook weer niet? dat hangt er heel erg vanaf wie je voor je hebt, denk ik. En dat wordt inderdaad gezegd, het is maar 8 tot 40 euro per kwartaal. Nou, dat is niet zo. Als jij als vrouw passende anticonceptie wil, je kan niet goed tegen een hoge dosis hormonen, en je wil een spiraaltje bijvoorbeeld, dan betaal je zo 165 euro voor een spiraal. Die moet ook nog worden gezet. Dan ben je nog eens 60 euro kwijt bij de huisarts, of 200 euro bij een gynaecoloog. Dan zit hij er ook voorlopig. Dan zit hij er ook, maar je moet wel in één keer 300-400 euro betalen. In de huidige situatie, Nico ook bedoelt, van als we het uit algemene middelen zouden betalen. Ja. Het is, als je kijkt naar de totale medische kosten, als we het even onder medische kosten rekenen, dan is het niet zo gek veel. Nee, het is ongeveer 2 miljoen vrouwen in Nederland die anticonceptie gebruiken. Hm. En daarvan is uit onderzoek gebleken dat ongeveer 8% af en toe dat gewoon niet kan betalen. Nou, dat zijn best veel vrouwen. Nee, want ik kan me ook voorstellen dat hebben mensen die nu luisteren denken, maak je er nou zo druk over? Is het zo belangrijk voor jullie? Kijk, zo'n enorme... toch? Zo'n bedrag is nou ook weer niet. Mensen zich daarover verbazen, over de felheid waarmee deze strijd gestreden wordt. Ja, maar ik denk, dit is natuurlijk een principepunt waar het gaat om het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. En dat zie je op het gebied van anticonceptie en dat zie je op het gebied van abortus. En je zou willen dat we in Nederland gewoon veel verder daarin zijn. Is er een verband? Tussen abortus en anticonceptie? In Frankrijk zeggen ze inderdaad dat verband zagen ze zeker. Bij vrouwen die op een gegeven moment wel anticonceptie vergoed kregen en het aantal abortussen wat naar beneden ging. Tuurlijk, als jij passende anticonceptie kan gebruiken, is dat zo. En als je dan al helemaal kijkt in Nederland bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld ongedocumenteerde vrouwen, die moeten ook nog eens zelf hun abortus betalen. Dat wordt voor hun niet vergoed. Want leidt het tot ongewenste zwangerschappen en dus abortus, waar Mieke al een beetje op duidt? Kun je dat in de cijfers terugzien? Dan zou je inderdaad al die onderzoeken erop na moeten slaan. Maar natuurlijk is het zo dat als jij geen toegang hebt tot goede anticonceptie, dan moet je vervolgens overgaan tot een overtijdpil, een abortuspil. Dan moet je überhaupt maar naar zo'n kliniek kunnen en dat dus kunnen betalen. Die stap kunnen nemen. Krijg je dat dan vergoed als je naar zo'n kliniek zou moeten? Abortus wordt in Nederland vergoed, maar dus niet voor iedereen. Dus wat ik zei net, de ongedocumenteerde vrouwen die vaak ook nog eens seksueel geweld ondervinden, die moeten het zelf betalen. Nou, hoe ga je dat natuurlijk doen? Het is überhaupt natuurlijk geen gewenst traject dat je denkt van, dan word je zwanger en dan doe je maar een abortus. Nee. Het is heel belangrijk dat je als vrouw abortus kunt krijgen, denk ik. Maar het is ook heel belangrijk dat je gewoon passende anticonceptie, die voor jouw lijf goed is, kunt krijgen, zodat jij kan bepalen hoe je leven eruit gaat zien. Er wordt ook wel gezegd dat er toch een sluipende religieuze druk is. Ja, dat denk ik wel. Ja? Leg eens uit. Nou goed, ik bedoel, je ziet, maar daar weet Sharon Groenhuizen meer over dan ik. Maar nou, je ziet vanuit de VS heb je natuurlijk religieuze denktanks, conservatieve denktanks, die ook geldstromen hebben naar Nederland. Geldstromen hebben naar Oost-Europa. Rechtsconservatief populisme. Daarvan zie je vaak dat de positie van de vrouw en de positie van minderheden in het gedrang komt. En dat zie je ook in Nederland, dat zie je in Polen, dat zie je in Hongarije. In Polen is het recht op abortus enorm ingeperkt. Ik denk dat het wel doorcijpelt, zeker. Nou ja, protesten bij klinieken. Ja. Ja, heel naar inderdaad. Dus vrouwen die tot abortus moeten overgaan en daar naartoe gaan. En inderdaad, daarvoor bij de kliniek staan mensen tegen ze te schreeuwen. Er staan mensen te bidden, er wordt hun verteld. Besef je wel wat er gebeurt, et cetera. Krijgen plastic foetusjes opgestuurd, ja, de ergste dingen. Dus inderdaad, dus dan moeten er weer buddies zijn om die vrouwen te begeleiden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, en dat is in Nederland dus ook aan de gang? Dat is zeker in Nederland aan de gang, ja. Want hoe is dat eigenlijk in Amerika dan, Charles? Wordt het helemaal niet vergoed? Vrijwel niet. Het is wel zo dat de afgelopen 25 jaar het aantal ongewenste zwangerschappen, met name bij jonge vrouwen, meisjes, teenagers, enorm gedaald is. Mm-hmm. Goed, we zien ook de beweging nu bijvoorbeeld in de staat als Texas en een aantal andere staten. Ja. Waar het heel erg veel strenger wordt gemaakt. Ja. Joe Biden heeft gezegd dat hij daar wel iets aan gaat doen. Maar daar is het echt oorlog nu. Abortus wordt daar verboden. Of tenminste, dat willen ze. Dat willen de Republikeinen. Gaan ze nu weer terugdraaien? Ja. En dat jij, elke willekeurige burger, een buurvrouw of iemand aan de overkant kan aanklagen. En als dat lukt, krijg je $10,000. Als een soort bounty hunter. Maar gelukkig zijn we zover niet hier. Nee, maar dat is inderdaad zo. Ik bedoel, in de VS hebben ze op een gegeven moment het recht op abortus kunnen verruimen in een hele belangrijke uitspraak. En nu zie je dat er een ontzettende conservatieve lobby gaande is, omdat inderdaad per staat steeds meer af te kavelen eigenlijk en tegen te gaan. Ja. Het is echt een strijdveld, hè, dit. Ja, nou ja, ik denk dat er nog steeds gestreden moet worden, ja. Maar dat zie je dus overal. Dat zie je in Texas, maar dat is dus in Nederland ook nog zo. Misschien wel op een andere manier, maar desalniettemin. Ja, zeker. Blijft het een politiek strijdveld? En ik begreep dat in het plan waar VVD en D66 deze zomer aan hebben geschreven, dat er met geen woord wordt gerept over anticonceptie. Nee. Dan denk ik, de liberale partijen hebben daar dus al geen enkele aandacht voor. Dat is, Nee, ja, en dat. En, maar goed, het gaat natuurlijk over in het grotere geheel. Zijn er dan woorden over de loonkloof tussen mannen en vrouwen? Wordt er iets gedaan tegen zwangerschapsdiscriminatie, et cetera? Ja, dat hele veld en eigenlijk gendergelijkheid, dat kan nog wel iets meer support gebruiken, zeker vanuit de politiek en zeker inderdaad vanuit liberale partijen. Ja. Ja, maar zijn we een beetje in slaap gesukkeld met het idee van, ach, in Nederland regelen we dat soort dingen wel goed. Ten onrechte dan dus voor een deel. Maar ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, je had natuurlijk in de jaren 70 zag je ook een golf, hè, rechtswinkels, sociale rechtshulpverlening. Er was geld om ook mensen in kwetsbare posities bij te staan. En dat is op een gegeven moment allemaal afgesappeld. En nu proberen we dat juist weer terug te krijgen. Maar dat inderdaad gaat ook over de woning. Markt, waar moeten mensen die geen geld hebben hun recht halen? Is recht wel toegankelijk? Is inderdaad een probleem. We zijn in slaap gesukkeld. Ik denk zeker, je had de eerste, tweede feministische golf. En ik denk eigenlijk mijn generatie dacht op een gegeven moment, nou, het gaat wel goed, we kunnen allemaal studeren, weet je wel, we kunnen een baan. Maar het is nog niet goed geregeld. Ik hoorde een prachtig citaat van iemand die zei, de huidige woningmarkt bijvoorbeeld, je kunt geen gezin beginnen. Die woningmarkt is het beste denkbare anticonceptiemiddel. Goed, dankjewel. Linde Brik, juridisch adviseur bij bureau Clara Wichman. De wachten is dus op uitspraak van de rechter in oktober. Dankjewel. Succes. Ja. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Je zou maar een vrouw zijn van in de 30 en single, maar wel heel graag een kind willen. Ik heb echt het idee dat gewoon iedereen me voorbij gaat en ik hier achter blijf. Dit is mijn kinderwens. Een donor zoeken en dan proberen zwanger te worden. Dat is het begin van de reis op weg naar een baby. Dan ga ik nu proberen met het zachte slangetje naar binnen te gaan. Ik krijg geen weerstand verder, dus dan kan ik het toedienen. Deze week in Docs, Eitje. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of je favoriete podcast-app. En haal hem binnen. Docs. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Tentoonstelling in de fundatie van Thierry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix en Typhoon, Design by Nature en de fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Coronavaccins werken ook bij de meeste patiënten met een auto-immuunziekte. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC en Bloedbank Sanquin. De onderzoeksleider zei op NPO Radio 1 dat de meeste patiënten met een auto-immuunziekte na 2 vaccinaties net zoveel beschermende antistoffen in hun bloed hebben als gezonde mensen. Ook als ze medicijnen slikken die hun afweersysteem onderdrukken, zeggen de onderzoekers. Het is wereldwijd het eerste onderzoek dat duidelijkheid geeft over die grote groep patiënten. Op de A2 ter hoogte van Vinkeveen is vannacht een spookrijder tegen een tegemoetkomende auto gebotst. De 31-jarige spookrijder is bij het ongeluk om het leven gekomen, zegt de politie. 2 inzittenden van de tegemoetkomende bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is er slecht aan toe. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Hoe het gaat met de bestuurder en inzittenden van het derde voertuig is niet bekend. De weg bij Vinkeveen werd na het ongeluk afgesloten. De man die eind vorige maand bij een Amerikaanse drone-aanval in Afghanistan om het leven kwam, zou geen terrorist zijn, maar een hulpverlener. Dat schrijft de New York Times. De VS verdacht hem ervan lid te zijn van terreurgroep IS, maar hij werkte voor een Amerikaanse hulporganisatie. Op videobeelden is te zien dat hij geen explosieven in zijn auto laat, zoals de Amerikanen dachten, maar jerrycans met water. De Britse prins Andrew heeft zijn dagvaarding ontvangen in de misbruikzaak tegen hem. Dat zeggen de advocaten van Virginia Jeffrey. Zij zegt dat ze door de prins is misbruikt toen ze 17 jaar was. Dat zou zijn gebeurd op het landgoed van zakenman Jeffrey Epstein in New York. Andrew was destijds bevriend met Epstein. Zelf ontkent de prins schuldig te zijn. Het weer, er trekken flinke wolkenvelden over het land, waaruit vooral vanmiddag enkele buien vallen. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen lokaal een enkele bui, op de meeste plaatsen overwegend droog en opnieuw een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Vanochtend vroeg is een ongeluk gebeurd op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Apkoude en Breukelen is de weg nog steeds dicht. Verkeer van Amsterdam naar Utrecht rijdt het best om via Amersfoort. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. De Amslotfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen 1 week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Kijk op amslot.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Welkom terug bij het eerste volledige uur van Nieuwsweekend. Zoals elke zaterdag onze vaste politieke commentator Kees Polman. Kees, welkom. Goedemorgen. Op wie richt jij je pijlen vandaag? Nou, heel kort even. Het is vandaag Wopke Hoekstra-dag. Dat kan, niemand zijn ontgaan, het CDA-congres. En met iedereen kijk ik daar natuurlijk met grote belangstelling naar. Ik ga er niet op vooruitlopen, ik ga niet gissen. Ik denk dat als Wopke Hoekstra echte leider van het CDA wil zijn, dat hij misschien wel moet zeggen, zo laat ik mij door CDA'ers vertellen, dat hij zegt dat hij geen minister wil worden in een nieuw kabinet, maar dat hij de fractie gaat leiden, zodat hij een beetje kan oefenen wat politiek maken en doen en meemaken is. En dat leer je het beste in de Tweede Kamer. Maar nou, je moet er maar zien of je dat gaat vertellen. En ja, iedereen wil natuurlijk ook weten of die van rechts weer een beetje weet op te schuiven naar het midden. En wat het CDA ooit genoemd heeft, het radicale midden. En ja, ik denk dat er nog wel even een in memoriam wordt gesproken over Pieter Omtzigt. En ja, zoals ik vorige week al zei, dat een CDA mij vertelde, ja, Kees de Pleister is er afgetrokken, dus we gaan die er niet meer opplakken. Nou, dat hoeft ook niet meer, want Pieter heeft gezegd, ik kom niet terug. Precies. En ja, er zijn 48 pagina's beschikbaar voor een ieder en voor CDA's in het bijzonder, om eens te lezen wat het CDA zou moeten zijn en moeten worden en waarvoor het ooit bedoeld is. Nou, wie de website en de tweets van Pieter Omtzigt volgt, hij is sterk begonnen, 1 dag voor het congres. Het staat gewoon in 1 paginaatje met 3 punten wat hij als politicus wil doen. Dat is eigenlijk best duidelijk en dat is bijna indirect een filijne belediging richting het CDA. Om juist nu je website te presenteren. En zo kort en duidelijk te zeggen wat je wil en dat het CDA daar zoveel woorden voor nodig heeft. Nou ja, verder niks. Ik ga het natuurlijk hebben over de formaties, over daders en slachtoffers en over angst. Angst voor Sigrid Kaag, Rutte. Nou ja, daarover dus. Dat allemaal over een minuutje. Verder besteden we dit uur, hoe kan het ook anders, aandacht aan de gevolgen van de aanslagen van 9-11. Op dit moment zo ongeveer op de minuut af. Ja? 20 jaar geleden. Ja, het was rond 9 uur Nederlandse tijd. Na 9:30, de bijna grenzeloze populariteit van sneakers. Die zijn tentoongesteld in Almelo. En tot besluit zet Jim Jansen van The New Scientist de wetenschap in het zonnetje ter gelegenheid van de uittrekking van de IG Nobelprijzen. Maar nu eerst dus Kees met de politiek. Ja, Kees, Johan Remkes, hè, die moet gaan onderzoeken of er een minderheidskabinet wordt gevormd. Geloof je erin? Nee, dat puntje is goed om dat meteen op de agenda als ingekomen stuk af te vinken. Dat minderheidskabinet, dat komt er niet. Het CDA, VVD, D66. Dat is een hopeloze onderneming. En volgens mij heb ik begrepen, zo zeg je dat, een beetje vaag en interessant tegelijk, dat Remkes dat natuurlijk wel gaat onderzoeken, want het is de opdracht van de Kamer. En die zal waarschijnlijk tot de conclusie komen, en misschien wel sneller dan we denken, dat gaat niet lukken. Kaag gaat dat niet doen. Dus nee, die gaat het niet doen. Dat is dat zou een zelfmoord op papier zijn als ze zo'n afspraak zouden maken. En dus is de vraag, wat gaat die Remkes dan doen? Nou, die gaat gewoon weer van bovenaf aan beginnen. 6 partijen. Waarom geen kabinet met 6 partijen? Ik heb er ook hier wel eens voor gepleit. Ja, zeker. Dus Sigrid is Kaag is de beslissende schakel. Ja, dat vind ik eigenlijk het interessantste. Mag dan vandaag Wopke Hoekstra-dag zijn. De week is Sigrid Kaag-week. Okay. En zij is toch op een of andere manier degene om wie deze hele formatie draait, tot grote ergernis van sommigen. In het bijzonder moet ik toch steeds wel memoreren. Het fascineert me bijna. De Telegraaf, die elke dag bij voorkeur, maar op zijn minst elke week, zijn uiterste best doet om aan te tonen hoe slecht deze vrouw is. Ik denk dat binnenkort ook een verhaal komt over haar kleding en haar adem. Het is allemaal niks of het deugt niet. Ouderwets Telegraaf, hè? Vroeger geweest waren tegen de PvdA. Zeker voor de oudere Telegraaflezers heeft het echt iets van herkenbaarheid als in de tijden van Joop ten Uyl. Vandaag staat een verhaal in dat Kaag afspraken in de formatie heeft geschonden. Namelijk dat de VVD wel degelijk bereid was eerst over samenwerken met links te praten en proberen PvdA en GroenLinks een beetje uit elkaar te spelen. Nou, dit zijn echt verhalen. Kijk, er is altijd iets van waar. Maar het is ook een echte informatie of schuine streep spin oorlog. Maar wat de irritatie oproept in Den Haag, dat een politicus eigenlijk laat merken dat hij de plek van Rutte wil innemen, dat doet blijkbaar mensen tot heel erg gedrag leiden. Luister maar. Je moet de ambitie hebben om het torentje in te gaan en daarna kijken naar het schipstrand. Nou, zo simpel is dat was het. Ja, ze willen het torentje in. Het schot voor de boeg. Ja, en dat zei ze in december 2020. In, ik geloof dat het heet Linda's Wintermaand, maar in ieder geval bij Linda de Mol. En daar was ze heel uitgesproken wat haar ambitie was. En dat heeft mensen blijkbaar doen schrikken. En ja, bij de VVD vooral natuurlijk. Want die denken, ja, we hebben het Gouden Kalf. Ja, dat noem ik niet beledigend. Dat komt omdat het filmfestival volgende week begint over de Gouden Kalf. Ze hebben het Gouden Kalf in bezit. En die heet namelijk Mark Rutte. Maar ja, dat begint toch zo langzamerhand wel een beetje flets te worden. En wie goed naar hem kijkt. En ik heb het ook al eens aan mensen gevraagd. Zal ik maar zeggen, in en om het binnen. Of zie ik het nou juist? Is hij nou oververmoeid? Heeft hij nog wel de juiste touch? Is hij niet back-off? Is het een beetje gedaan? Nou, daar kom ik misschien zo nog wel even op terug. Maar ja, waarom het de Kaagweek is geworden, komt natuurlijk door de speech. Wat voor zelfs voor SP, Lilian Marijnissen al een moeilijk woord was, zei ze nog nadrukkelijk in het debat van de week in de Kamer. Dat heette gewoon lezing. Nee, goed, luister maar. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen, zonder visie. Als me iets is opgevallen in de jaren dat ik terugkwam, nu bijna 4 jaar geleden, naar Nederland, is het wel dat politiek hier bijzonder wordt bedreven door koffie te drinken, relaties te managen en binnenskamers spelletjes te spelen met partijpolitieke emotie. Oké. Okay. Waar haalt ze het lef vandaan, denken sommige mensen. Maar wat vind jij dan als ze dat zegt? Nou, wat mij heel erg opvalt is dat er bijna overspannen op gereageerd is. We hebben de afgelopen half jaar debatten gehad, vooral richting Rutte. Op de eerste plaats een motie van afkeuring die alleen door de VVD niet is ondersteund. Dus dat is een hele harde tik op de vingers van Mark Rutte als premier en zijn wijze van politiek bedrijven. Zou het normaal dodelijk zijn, Kees? Dat zou normaal dodelijk zijn. Overigens ook onderschreven door Wopke Hoekstra en dus ook Sigrid Kaag. Die scheiden onze wegen. Ja, en daarna vervolgens een motie van wantrouwen. Nou, die is dan niet door de potentiële regeringspartijen en de huidige demissionaire partijen ondersteunt. Maar toch, dat is ook een klap in het gezicht. De hele Kamer loopt al te hoop tegen Mark Rutte. Men wil er eigenlijk vanaf. Men vindt dat systeem van hem niet goed. Steeds maar moet dat, allemaal transparanter. Het moet in ieder geval eerlijker, anders. En als het anders moet, vinden heel veel partijen, dan moet het ook eigenlijk met iemand anders. En dan is er iemand die iemand anders zou willen zijn. En dan is het ook weer niet goed. En dan is het niet goed. En ik heb me ook eigenlijk, ik zat daarbij afgelopen maandag. Ik zei fluisterend tegen een collega van nou, interessante regeringsverklaring van haar. Het was een grapje, moet ik wel toegeven. Maar de meeste mensen hebben er alleen maar uitgepikt dit. Hè, dat geritsel en dat gedoe. En een sneer wat VVD'ers heel veel pijn gedaan heeft over een gaaf landje. Hè, dat er een beetje met zeker dit ding is over dat woord gaaf steeds. Wat door Rutte en ook anderen in die partij als standaard woord is gemaakt. Maar stel nou dat ze een verhaal had gehad van een beetje eromheen draaiend. Wat was dan de kritiek geweest? Had iedereen gezegd, zo is dat de mevrouw van nieuwe bestuurstijl? Is dat degene die premier wil worden? Wat een slap verhaal is dat. Dus linksom of rechtsom, het deugt niet. Maar je ziet toch ook in de Kamer een zekere moeilijkheid hoe nou om te gaan met deze vrouw die schijnbaar voor veel Kamerleden uit een andere wereld komt. En dat bleek eigenlijk uit een vraag van de zichzelf vaak geestig vindende Kees van der Staaij. Maar dat er zo negatief wordt gesproken over koffiedrinken tegen de achtergrond als diplomaat. Het is een totale onderschatting van diplomatie internationaal, alsof het zonder agenda en zonder inhoud zou gaan. Diplomaten hebben een doel, ze proberen dat te bereiken. Ja, ze bouwen een kennisnetwerk op, ze hebben contacten. Maar het is niet altijd het persoonlijke. Het is veel zakelijker en het is, mijns inziens, doelgerichter. Ja, ja gaat ze serieus op. Ja, precies. Ze snapt die vraag eigenlijk helemaal niet. Want het is van Kees van der Staaij. Het is gewoon, die loopt er heel lang mee. En die is altijd, vooral als een beetje zwaar debat is, dan probeert hij weer een beetje lucht in te persen. En een gebbetje. En heeft over koffie drinken. En dan gaat Sigrid Kaag, en dat is haar ook wel ten voet uit, gaat erop in. Maar zij had eigenlijk moeten zeggen tegen Kees van der Staaij, ja, meneer van der Staaij, u begrijpt ook helemaal niks van de wereld buiten Urk. In die landen waar ik geweest ben, hebben we geen kleffe broodjes met kaas tijdens de lunch. Sterker nog, wij onderhandelen tijdens de lunch. Als het goed loopt, bereiden we ons voor op het aperitief. En als het heel goed loopt, maken we meteen een doorstap naar het diner. En een leuk gesprek bij het haardvuur. Zo gaat het in onze grote mensenwereld, meneer Van der Staaij. Maar dat had ze natuurlijk niet paraat. Volgens mij wilde ze dat het liefste zeggen. En als jij zo op haar let, wat ik natuurlijk ook doe om het te kunnen begrijpen, zij kijkt af en toe die zaal in. En volgens mij denkt zij, allemachtig, wat een rare toko is dat hier. Een rare mensen, waar ben ik in godsnaam in beland? En ik vraag me eigenlijk af of er ook een moment komt, want zo is het natuurlijk wel een soort wedstrijd aan het worden tussen Rutte en Kaag. Hè. Wie gaat eraan? Misschien uiteindelijk dat Kaag ook wel denkt van, ja, waar ben ik aan begonnen, weet je wat? Ik pak de koffers, hoewel ze maar wel Kees, net een huis gekocht heeft, maar goed. We laten nou een paar mensen de revue passeren. Je zegt van, Rutte, is die niet doodmoe? Is de energie er niet uit? Wopke Hoekstra, kan hij vandaag bewijzen dat hij de nieuwe leider is? Kaag vindt het maar een rare toko. Dat zijn de leidende mensen met EI. De leidende mensen in dit hele formatieproces. Ja, allemachtig. Wij zijn de leidende mensen met een lange ei. En dat is natuurlijk een beetje het probleem. En degene die de heelmeester geacht wordt moeten zijn, dat is Johan Remkes. En die kan er denk ik ook. En die zal ook echt wel een beetje de duimschroeven aanleggen. En misschien ook wel zeggen, alle helpers weg. Hè? Al die mannetjes vooral die adviezen geven en spinnen. En proberen er een spel en een wedstrijd van te maken. En dat men nu gewoon moet zeggen, wat wil je nou? Het land heeft een kabinet nodig. Iedereen moet wat inleveren. En misschien met z'n zessen en desnoods anders met z'n vijven. Goed. Kees, je hebt een bonusquote. Ja, en dat kan niet anders dan over 11 september gaan. Valt me op dat we eigenlijk heel weinig horen over hoe de politiek in Nederland op 11 september sprak en reageerde. En luister maar even naar de verklaring die Wim Kok gaf op het moment supreme van die ellende. Amerika is in het hart getroffen. Economisch, financieel, maar vooral ook politiek, militair en menselijk. En daarop te reageren op een wijze die recht doet aan de gevoelens van vernedering, maar tegelijkertijd ook recht doet aan de waarden die wij gezamenlijk in onze democratie vertegenwoordigen, dat is de grote opgave. En dat is gemakkelijk gezegd van ver weg. Als ik Amerikaan was, zou ik het daar heel moeilijk mee hebben. En ik als Nederlander heb het er ook heel moeilijk mee. Het was een zeer geëmotioneerde verklaring. En de tranen stonden eigenlijk aan het eind in zijn ogen. En misschien ook nog wel door een andere reden. 10 dagen voor deze vreselijke gebeurtenis en voor deze verklaring had Kok net bekendgemaakt dat hij niet meer herkiesbaar was en dat Ad Melkert de opvolger van hem zou zijn. En hij had eigenlijk het premierschap uit handen gegeven en dacht waarschijnlijk stilletjes diep van binnen, oh jee, ik vertrek, waar laat ik dit land, hoe laat ik dit land achter? En kan dat allemaal wel? Maar goed, dat is een beetje speculeren over de ziel van Wim Kok. Maar 10 jaar later was er een uitzending van Andere Tijden die Kok nog eens vroeg hoe hij toen dacht en wat hij toen vond. Je valt als het ware van de ene graad van ontzetting in de andere. En de alles overheersende vraag die zich in je hoofd van je meester maakt is, wat volgt hier nog meer? Wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Kijk, in je somberste momenten denk je, hier zou wel eens een derde wereldoorlog had kunnen ontstaan. En vraag niet waar dat nou op gebaseerd is, maar dat is intuïtief. Ik wilde dus aangeven dat ik graag zou zien dat met alle scherpe reacties die zouden volgen, dat er in ieder geval niet zou worden teweeggebracht. Dit was Wim Kok, waarmee we eigenlijk in het volgende onderwerp terecht zijn gekomen. En Wim Kok is overleden. En met heel veel gedachten van ons weggegaan en met een grote zorg. Ja, goed, dat klopt. Kees, dank je wel. We gaan doorpraten over het onderwerp terrorisme en hoe we daarop kunnen reageren met Willemijn Verkoren. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. Ja, president Bush is dit, ja. Charles. Vandaag is precies 20 jaar geleden dat de terreurorganisatie Al-Qaeda die twee vliegtuigen in het WTC boorde in New York. Een derde toestel raakte het Pentagon en een vierde vliegtuig werd in Pennsylvania de grond ingejaagd. Er vielen bijna 3000 doden. Als gevolg daarvan leek in de 20 jaar na 9/11 geen maatregel te gek om terrorisme aan te pakken. Is dat de goede manier? Daarover praten we met Willemijn Verkoren. Die een boek schreef Uit de terreurspiraal, een nieuw perspectief op terrorisme. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, even die twee quotes die we net hadden. Willem Kok die zegt, dit zou wel eens tot een derde wereldoorlog kunnen leiden. En direct daarna George Bush, toen de verantwoordelijke president, die zegt, onze manier van leven is aangevallen. Dat zijn hele grote woorden. Rechtvaardigde 9/11 zulke grote woorden naar jouw oordeel? Nou, ik vond het ook heel mooi om die citaten net te horen. En ook dat eerste citaat van Wim Kok, wat op 9/11 zelf hij uitsprak. Ik kende dat zelf nog niet, ik had dat nooit gehoord. Had een plekje in je boek kunnen krijgen. Ja, prachtig, omdat hij eigenlijk ook een beetje met vooruitziende blik al ziet aankomen dat daar een spanning gaat komen tussen hier krachtig op willen reageren, maar ook de eigen waarden hoog willen houden. En we hebben natuurlijk gezien in de jaren daarna dat dat niet helemaal goed gelukt is. Dat die eigen waarden toch op de helling zijn gezet in de reactie op 9/11. 9/11 was natuurlijk een verschrikkelijke gebeurtenis. En heeft dus ook president Bush genoopt tot een keiharde reactie. Je zou inderdaad kunnen zeggen, derde wereldoorlog. Ik weet niet of ik het zo zou noemen, maar wel degelijk een wereldwijde oorlog. Hè, die hij dus de oorlog tegen terreur heeft genoemd. Die honderdduizenden slachtoffers heeft gekost, met name in de moslimwereld. Twee oorlogen, Afghanistan. Twee oorlogen, Afghanistan, Irak. In allerlei andere landen dronebombardementen die nog steeds doorgaan. Geheime operaties, van alles en nog wat. Ook op binnenlands terrein is van alles gebeurd. Dus gigantisch eigenlijk. De vraag die je stelde is dat in verhouding tot de terroristische dreiging? Als we echt heel sec naar de cijfers kijken, is dat eigenlijk niet zo. In ons deel van de wereld en in het Westen, in landen als Nederland, Amerika, is de terreurdreiging eigenlijk niet zo groot. Er vallen jaarlijks. 9/11 was natuurlijk een grote uitschieter. Maar er vallen jaarlijks gemiddeld, al decennia lang, tussen de 300 en de 700 doden buiten oorlogsgebieden door terroristische aanslagen. Dat zijn natuurlijk. Maar mensen zullen zeggen, ho, ho, ho, Londen, Bataclan, Madrid, Brussel, ho, ho, ho. Ja, dus dat zijn die gebeurtenissen die op ons netvlies blijven staan. En die ook heel veel schrik aanjagen. En heel begrijpelijk is dat ook. Maar daardoor vergeten we eigenlijk dat als we het, ook in vergelijking met andere doodsoorzaken en dreigingen die we kennen, dat het eigenlijk niet een hele grote doodsoorzaak is. Jij berekent, de Nederlander verdrinkt eerder in bad of wordt getroffen door de bliksem dan dat hij bij een terreuraanslag omkomt. Ja, die dat kans is ongeveer even groot, ja. Maar zo werkt het niet, hè, in de hoofden van de mensen. En in de media niet. Nee. Zeker niet, nee. Nee. Die rigoureuze maatregelen. Welke maatregelen vindt u echt gewoon te ver gaan? Die oorlog, daar begon het al mee. Ja. Dus ik zei, er zijn natuurlijk heel veel slachtoffers bij gevallen. Dat heeft eigenlijk, kunnen we nu met terugwerkende kracht zien, het probleem van terrorisme niet kleiner gemaakt. Eerder tegenovergestelde. Ik zei, in het Westen vallen niet veel slachtoffers door terroristen. Maar juist in die landen waar die oorlog tegen terreur gevoerd is, vallen wel degelijk heel veel slachtoffers. En dat is eigenlijk ook een gevolg geweest van die invasies, waarna burgeroorlog is gekomen in Afghanistan, in Irak, die heel veel terrorisme met zich mee hebben gebracht. Dus u zegt, die hele harde maatregelen, die hebben het omgekeerde effect. Die spelen eigenlijk het terrorisme in de kaart. Ik las over een hysterische reactie. Dat zijn grote woorden. Ja, en wat je natuurlijk ook ziet, hè, want we hadden het al over de waarde die eigenlijk waarop beknibbeld is. In het kader van die strijd tegen terrorisme is ook gemarteld. Hè. Denk aan die geheime gevangenissen, Guantanamo Bay. Nou, dat is natuurlijk met name de VS geweest. Maar ook in andere landen, heel veel andere landen, zie je dat er enorm veel maatregelen zijn ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het in de gaten houden van grote groepen mensen, het verzamelen van enorme hoeveelheden digitale gegevens over iedereen. Er zijn heel veel maatregelen genomen die, waarvan we normaal gesproken zouden zeggen, nou, die gaan wel erg ver. Maar waarvan in het kader van die grote terreurdreiging we die eigenlijk hebben geaccepteerd. En daarvan zou je eigenlijk nu moeten zeggen, als die dreiging eigenlijk in realiteit wel meevalt, hebben we dan niet buitenproportioneel gereageerd. Maar toch, je zegt de oorlogstaal die nog steeds wordt gebruikt vergroot alleen maar de angst. Ik las vanochtend een mooi stuk in de correspondent van Mark Chavan. Die zegt, sinds 9-11 is angst beleid geworden. Is dat de kern? Ja, ik denk dat heel veel van die, inderdaad, van die maatregelen door angst zijn ingegeven. En leidt ook tot angst. En alles maar om te voorkomen, hè, dat er zoiets plaatsvindt en dat er zo'n aanslag plaatsvindt. En er is geen politicus die wil, stel er vindt een aanslag plaats, die het verwijt wil krijgen dat ze te weinig gedaan hebben. Dus dan maar liever te veel. Dan maar liever nog meer maatregelen nemen. En eigenlijk alles maar om dat risico uit te sluiten. Daar gaan we dus eigenlijk heel ver in. Ja. Nou, in het boek, dat heet natuurlijk niet voor niets uit de terreurspiraal. Je denkt, we moeten er op een of andere manier uit zien te komen. En we zouden daar dus op een andere manier naar moeten kijken. Een beleid moeten voeren dat gebaseerd is op de-escalatie en enige relativering. Ja, vat ik het zo goed samen? Ja, denk het wel. Ja, ik geef in het boek eigenlijk een hele waslijst aan maatregelen. Een ander soort maatregelen die we zouden kunnen nemen. Veel mensen willen dat helemaal niet horen, hoor. Die zal ik ook niet allemaal gaan oplepelen. Maar nee, ik denk het begint er inderdaad mee. Dus dat we accepteren dat er een bepaalde mate van risico bestaat. Maar dat we ook erkennen dat die beperkt is. Dus dat is inderdaad die relativering. Ik denk dat dat helpt als je daar ook aan toevoegt dat eigenlijk door die dreiging te vergroten, dat je eigenlijk daarmee terroristen in de kaart speelt. Mm-hmm. Want terroristen willen aandacht. Terrorisme is eigenlijk een strategie van de zwakkere partij, militair gezien, om toch zichzelf op de kaart te zetten, door angst te zaaien en dan ook de aandacht voor het eigen politieke verhaal. Dat is de definitie. Zij weten ook, angst zaaien, op de manier waarop ze doen, leidt tot massale publiciteit, hebben we natuurlijk gezien. Exact. In Nederland, in fans uit de hele wereld. Ja. Als het lukt om angst te zaaien, dan ben je als terrorist spekkoper. Het gaat niet om de angst die eruit voortvloeit. Ja, dat is voor hen de manier om toch als zwakkere partij eigenlijk heel veel aandacht te krijgen en inderdaad zichzelf als een geduchte vijand neer te kunnen zetten. En dat is dus eigenlijk met al die harde taal en grote woorden en harde maatregelen, speel je dat dus inderdaad eigenlijk in de kaart. Dus als je dat voor ogen houdt, dan kun je misschien ook, dan heb je nog een goed argument om die dreiging een beetje in perspectief te plaatsen. Ja, en wat zou je dan moeten doen? Nou, dan is het dus denk ik belangrijk om dan vervolgens in het beleid wat je voert, om het net niet zo wijd uit te gooien zoals we nu eigenlijk doen, dat we iedereen die ook maar een potentieel risico zou kunnen zijn op basis van overtuigingen of contacten, dat we die gaan lastigvallen of in de gaten gaan houden. Want dat zijn ook maatregelen waarmee je ook weer kwaad bloed zet. En dat zijn dan ook weer met name onder moslims, want die komen daar toch vaker mee in aanraking. Maar dat je echt beleid voert wat gewoon heel precies gericht is op mensen die geweld in de zin hebben of dat en voorbereiden. Dan? En dan? En die moeten natuurlijk voor de rechter worden gebracht en worden aangepakt. En dat is ook trouwens wel heel goed geweest, dat de politie en de inlichtingendiensten meer mankracht hebben gekregen. Dat is wel een van de maatregelen, denk ik, na 9-11 die heel effectief zijn geweest. Want daar zijn ook aanslagen mee verijdeld. Ja. En dat is natuurlijk wel wat voorkomen. Je wilt. Ik zit toch elke keer heb ik het beeld op mijn netvlies van die aanslagen van 30 september, van 11 september uiteraard. Maar je hebt bijvoorbeeld een berekening gemaakt in je boek. Je zegt de kosten van 1 minuut oorlog in Irak zijn even hoog als het jaarsalaris voor 15 hulpverleners. 1 uur oorlog in Irak kost evenveel als de restauratie van 20 scholen. 1 steltbommenwerper is net zo duur als het jaarsalaris van 38.000 basisschoolleraren. Moeten we die kant op, dat soort investeringen, in plaats van als een dolle achter die terroristen aanrennen? Ja, dat is denk ik een ander onderdeel. Dus als we gaan kijken naar die landen waar nu dus met zoveel geweld op terrorisme is gereageerd, maar wat eigenlijk alleen maar tot meer terrorisme heeft geleid, dan moeten we daar echt in denk ik een andere richting op. En dan is inderdaad het creëren van kansen door hulp een heel belangrijk onderdeel. Maar omdat toch, ik kan me voorstellen dat mensen dit horen en denken van, nou, die mevrouw is niet goed snik. Hadden we thee moeten gaan drinken met de samen Bin Laden? Ja. Ja, nou, thee drinken zeker niet. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat daders van terrorisme, dat die gewoon worden aangepakt en wat ik zei voor het gerecht gebracht. Maar als je kijkt naar gewoon de gewone voetsoldaten van die jihadistische legers en van die extremistische groepen in die landen, dan zie je dat heel vaak jonge mannen zijn die eigenlijk toch vaak uit noodzaak zich daarbij aansluiten, omdat ze geen andere kans hebben om werk te vinden of wat dan ook. Geef ze een huis en een vriendin. Er stond een heel mooi stuk in. Er staat dat het hebben van een gezin kan helpen, toont een project uit de jaren 70 van Arafat. Die maakte zich zorgen over de gewelddadige leden van de gevreesde groep Zwarte September. Die was onder andere verantwoordelijk voor de aanslag in München, Olympische Spelen. Maar goed, dan zegt hij, hij begon de harde kern van 100 Zwarte Septemberleden als een blok aan zijn been te zien op een gegeven moment. Om dit probleem op te lossen organiseerde hij een ontmoeting met aantrekkelijke jonge vrouwen. Wie trouwde kreeg $3000 en een gemeubileerd appartement in Beirut en een functie in de PLO. Wie binnen een jaar een kind verwekte kreeg nog eens $5000. Deze interventie betekende inderdaad het einde van Zwarte September. Tafel dan droogjes. Ja, ja, dat verhaal heb ik eigenlijk in het boek gezet als illustratie van het feit dat het heel vaak gaat bij terroristen, ook trouwens in ons deel van de wereld, om bijna altijd jonge mannen die in een levensfase zijn waarin ze nog een beetje zoekend zijn naar een doel in het leven, naar een bestemming, maar ook wel misschien naar avontuur. Het zijn vaak jongens die een beetje moeite hebben om aansluiting te vinden bij anderen, die graag ergens bij willen horen, maar dat niet zo goed lukt. En die vinden dan in zo'n extremistische groepering, en dat kan overigens ook een extreemrechtse groep zijn, maar vinden ze dan die verbondenheid en dat doel en zo. En op het moment dat mensen eigenlijk zich gaan settelen, dus in een volgende levensfase komen, dan zie je heel vaak dat ze ook afstand nemen van dit soort extremisme. Ja. En dan hebben ze ook iets te verliezen, hè, want ze hebben een vrouw en kinderen en werk. Maar, dus kansen creëren is dus op allerlei manieren kan helpen om dat proces. Maar in Irak en Afghanistan hebben de Amerikanen en andere, Nederland heeft daar meegedaan, met name in Afghanistan, geprobeerd om daar orde te scheppen, onderwijs te creëren. De beroemde uitspraak: met wapens kun je terroristen doden, maar met onderwijs dood je terrorisme. Dat is een beetje de gedachte geweest. Zeer verheven, prachtig toe te juichen. Maar we hebben de afloop in Irak en Afghanistan gezien. Dat is niet in de richting die wij met z'n allen willen. Ja, nou, dat is zeker in Irak en Afghanistan, met name in Afghanistan, gedaan, ook door Nederland. Hè? En dat is ook, denk ik, heel erg waardevol geweest. Alleen het gebeurde natuurlijk wel in de context van die oorlog, van die war on terror. Het begon al fout. Het overgrote deel van het geld is gegaan naar oorlogvoering. Als we kijken naar Afghanistan, dan is daar wel degelijk best wat een en ander bereikt. Hè? Het onderwijs inderdaad, er zijn vrouwen, meisjes opgeleid. En die blijven ook altijd opgeleid. Dus dat is ook niet weggegooid. Dat is denk ik heel, heel waardevol. Alleen maar als ze nu opgeleid binnen moeten zitten, dan heb je er ook, is er ook niet veel aan. Nou ja, hopelijk hè, in de toekomst. Je weet niet hoe het gaat lopen. Dat is toch nog iets. Maar goed, in ieder geval, je ziet inderdaad dat er nu dus weinig van over is. En dat heeft ermee te maken dat die hele interventie dus, dat idee om met bommen en granaten terrorisme en extremisme weg te bombarderen, dat dus eigenlijk heel problematisch is geweest. Je schrijft ook nog dat het in Noorwegen anders wordt aangepakt. Hè? Daar hebben ze gezegd terrorisme. Nou ja, het land heeft ervoor gekozen om geen definitie van terrorisme vast te stellen. Dus je zegt terrorisme is geweld, maar dat gaan we niet een hele andere status geven. Is dat een idee? Ja, dat denk ik wel. Wat zij zeggen is, terrorisme is een vorm van politiek geweld. Ja. Je hebt ook andere vormen. Terrorisme is daar één van. Met eigenlijk alle andere soorten groeperingen die geweld gebruiken, zijn we eigenlijk bereid om ook om de tafel te gaan zitten, om ook te gaan onderhandelen over een politieke oplossing. Maar bij terroristen zeggen we van nee, dat is taboe. Hè? We praten niet met terroristen. Dat is altijd wat wordt geroepen. En de Noren zeggen politiek eigenlijk ook riskant, hè? Dan kun je allerlei verwijten krijgen, het knuffelen van terroristen. Ja, van dan beloon je terroristen. Ja. Hè? Dat is natuurlijk ook een heel begrijpelijke angst. Maar ja, tegelijkertijd wordt er wel gepraat met Noord-Korea. Want waar je toch kan zeggen, dat is toch ook die sprake van staatsterrorisme, wat daar gebeurt. Of met hele extreme rebellengroepen. Denk aan het verzetsleger van de Heer in Noord-Oeganda. Ook een afschuwelijke groep waar wel ook mee gepraat is. Maar terroristen zeggen van nee, dat doen we niet. Tot op een gegeven moment vaak toch na jaren van geweld wordt gezegd, ja, we kunnen eigenlijk niet anders. En we realiseren ons toch, denk aan de Taliban bijvoorbeeld, ja, dat we daar toch mee om de tafel moeten gaan zitten. Nou, in Afghanistan was het toen inmiddels al te laat. En de Nooren, die zijn dus eigenlijk, die hebben ook geweigerd om zich aan te sluiten bij de Europese lijst van terroristische organisaties. Ze zeggen, nee, wij willen wel bemiddelen en onderhandelen, want we denken dat nodig is om een oplossing. Het komt er eigenlijk op neer, en kijk hem ook in de richting van Kees heeft, een soort politiek leiderschap waarbij je lef vertoont om misschien een onconventionele weg te bewandelen. Ja, maar als je mij aankijkt, dan denk ik dat ik wel heel ver moet zoeken om dat op het Binnenhof op dit moment te zien. Ai, ai, ai, ai, ai. Goed. Wat hebben wij nou weer? Ja, sorry. Dankjewel, Dankjewel. We spraken over 11 september met politicoloog en historicus Willemijn Verkoren over haar boek Uit de terreurspiraal, een nieuw perspectief op terrorisme. Het is een uitgave van Boom. En kijk voor meer informatie op nporadio1.nl/nieuwsweekend en op onze Facebookpagina of Twitter met hashtag Nieuwsweekend. I like the way you talk, I like the things you wear, I want your number tattooed on my arm in ink, I swear, 'cause when the morning comes, I know you won't be there, every time I turn around you disappear. Come with me, I swear, I'm gonna take you somewhere warm, you know, j'adore la mer, 'cause when the morning comes, I know you won't be there, every time I turn around, you disappear. I like the things you wear, I want your number tattooed on my arm in ink, I swear, 'cause when the morning comes, I know you won't be there, but every time I turn around you disappear. Niall Horman was dat met Nice to Meet You. Dit is Nice to Meet You van, hoe heet hij? Ja, dat zei ik. Ja, oh, je zei het zelf ook al. Ja, ja, zat iemand in mijn oren te toeteren. Ja, ach, het is toch wat. Goed, we gaan het hebben over sneakers. Dunne zolen, dikke zolen, nou ja, alle kleuren van de regenboog. Je hebt ook heel veel mensen die witte sneakers dragen. Nou ja, eigenlijk loopt iedereen voortdurend op sneakers. Ik zag zelfs Sigrid Kaag op sneakers, onder een jurk. Ja, nou, als het daar al gedragen wordt in het Binnenhof, dan is het helemaal, wat is het? Arrivé, of hoe noem je dat? Accepté. Goed, en nu staat staan de sneakers zelfs in een museum, in het Stedelijk Museum in Almelo. Sneaky shoes. En er zijn 150 bijzondere paren te zien. Daar gaan we over praten met de directeur van het museum, Sigrid Ivo, en met conservator Dirk Westerveld. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Ja, wie kwam er op het idee van die tentoonstelling? Nou, ik probeerde gewoon wat gewone schoenen te kopen in de winkel. Oh. En dan zie je 70-80% aan sneakers te koop. En ik denk, wat er gebeurt er? Inderdaad, wat je zegt, jong en oud en onder een rok in de Den Haag. Iedereen loopt opeens aan sneakers. Nou, de presentatie die we van vanochtend heeft gegeven. Jij hebt geen sneakers aan, nee. En ik ook niet. Oh, oké. Okay, nou ja. En jullie? Ja. Ik heb wel sneakers. Ik heb witte sneakers. Jim Jansen heeft wel sneakers. Ja. Nee, maar het is er niet opeens gegaan, nee, hoor. Nee, natuurlijk niet. Maar je ziet het wel opeens zoveel. En toen ben ik het intern ook een beetje gaan bespreken. Inderdaad, allemaal jonge mensen in mijn organisatie. En die zeggen, je moet er iets mee doen. Een leuke tentoonstelling. En dat past natuurlijk heel erg in het Stedelijk Museum met een eigen, waar we meer eigentijdse laagdrempel. Ja, jullie hadden de Barbie tentoonstelling. De Barbie. Ja. En dat past ook wel, iedereen denkt Almelo, maar daar past het ook wel bij. Want dat is al 200 jaar high-tech stad, innovatie en textiel. En Twente sowieso meer duurzaamheid. Dus het past ook, eigenlijk viel het helemaal nou, mooi in. Nou, je hoeft mij allemaal niet bij te halen, hoor. Toch? Ben je zelf sneaker-fan, Dirk? Ik moet heel eerlijk toegeven, voordat ik met het project begon, niet per se. Nee. Ik heb wel een relatie met een schoenontwerper in opleiding. Dus dat maakt... Maar gaat hij alleen maar sneakers... Hij heeft zeker een deel van zijn kast afgestaan voor de tentoonstelling. En ik moet zeggen, nu ik vitrines vol heb gezien met de mooiste ontwerpen, ben ik ook wel aan het shoppen geslagen, ja. Nou ja, maar die sneakers die zijn soms krankzinnig duur. Klopt. Kijk, bedoel, het was niet zo. Vroeger had je gewoon een gymschoentje. Maar nu kan je gewoon voor €1000, of misschien nog wel meer, een paar sneakers kopen. Die design sneakers. Ja, en daarnaast is het gekker nog dat heel veel sneakers, bij wijze van spreken, 18 tientjes kosten in de winkel. Maar daarna worden ze pas duur. Dus op het moment dat ze opnieuw verhandeld worden, dan gaan die prijzen pas de kop om. Dus dan kan je met gemak €1500 voor een paar sneakers betalen. Ja, en als je bij wijze van spreken bij een luxe merk als Gucci, wat traditioneel gezien helemaal niet per se bekend staat als een sneakermerk, een sneaker zou kopen, ja, dan hoeft het niet over de kop te gaan voordat je al €1500 kwijt bent. Ja. En ook tweedehands sneakers, hè? Die zijn ook soms heel erg duur. Ja. Ja, hebben mensen die zullen waarschijnlijk toch denken, ja, wat is het? Waar slaat het op? Die vinden dat waarschijnlijk echt raar, niet? Ik denk van wel, ja. Maar ja, dat tweedehands schoenen. Ja, maar ja, dat zijn toch een hele grote groep liefhebbers. Ja. En dus wat dat betreft, en inderdaad, ze kopen ze gewoon zelfs als limited edition al. Ja. En dan wordt het meteen doorverkocht. En het is ook, we hebben hier verzamelaars in de tentoonstelling, die hebben dan een hele kamer vol met 250 sneakers. Maar is het fenomeen te verklaren? Ja, ik denk... Ik blijf toch met een enorme grote vraag. Nee, ik denk dat het voor een jongere generatie net zoiets is als dat een oudere generatie bijvoorbeeld al hun spaarcenten stak in een collectie schilderijen. Dat voor jongeren die nu zoiets hebben van ja, we willen wel ons iets moois doen met ons geld. En in plaats daarvan leggen we niet een collectie schilderijen aan, maar een collectie sneakers. Het is ook nog eens zo dat een deel van de verzamelaars dus zoveel geld uitgeeft en het vervolgens niet eens draagt. Die hebben alleen inderdaad, als object? Ja, die hebben letterlijk een kamer vol. Tim Beumers bijvoorbeeld, een Enschedese verzamelaar die meewerkt aan de tentoonstelling. Die heeft gewoon één muur van zijn zolder vol met dozen. Ja, en dan trekt hij er iedere dag een andere aan om dan toch nog eens een keer te dragen. Maar die staan er vooral om gewaardeerd te worden voor de kunstvoorwerpen die ze voor een groot deel van het publiek ook zijn. Zou die waarde vast zijn, die sneakers? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Want dan snij je aan het stuk, is het een trend of is het echt inderdaad een waardevast iets? Als je er genoeg koopt, kun je een huis kopen. Ja, er zijn zeker schoenen die in de jaren zoveel waard geworden zijn dat je ze voor een flink bedrag zou kunnen verkopen. Is het waardevast? Ja, weet je niet. En ik denk dat het ook belangrijk is als een bekend iemand, hè? Er is onlangs eentje voor 1,4 miljoen verkocht. Ja, schoenen die Kanye West aan had, volgens mij bij de VMA's, zijn voor 1,4 miljoen verkocht. Maar ja, dan heb je het ook alweer meer over dat ze verkocht worden omdat ze gelinkt zijn aan een bepaald persoon. Ja dan... Nog even, sneakers, waar komt het woord vandaan? Sneakers komt eigenlijk... Nou. Van het besluipen, letterlijk. Sneaky. Ja, letterlijk de zool. Ja, doordat het een rubberzool is, kon je gemakkelijker iemand besluipen dan op een leren zool, want die maakt veel meer lawaai. Dus daarvoor to sneak, sneaky, sneaky shoes. Dat. Daar komt de naam vandaan. Oké. Hoe hebben jullie geselecteerd? Want je kan natuurlijk van alles nog wat laten zien. Mensen die naar Almelo gaan, die denken, hey, dat is toch wel interessant. Wat krijgen die? Ja, we hebben verschillende thema's. Dirk heeft verschillende thema's bedacht. Ja. Duurzaamheid is natuurlijk een belangrijk issue op het ogenblik. En het leuke is dat daar heel veel jonge ontwerpers op inspringen. Die maken, want een sneaker is eigenlijk heel vervuilend. Het is net zoals de mode-industrie. Er zit natuurlijk veel rubber in. Ja. Dus die hele discussie krijg je dan. En je ziet dat dus recycled rubber, plastic wordt veel gebruikt. Je ziet dat ook van wijnbladen sneakers worden gemaakt, van houtpulver. En het zijn juist de jonge ontwerpers die erop inspringen. En dan nu zie je ook dat de merken dan weer op inspringen. Het is natuurlijk ook een stukje techniek. Je hebt iconische sneakers. En we hebben ook inderdaad een drietal verzamelaars die echt een hele mooie collectie hebben uitgelegd. Ja, want die duurzame sneaker, wat is er dan te zien? Wat zie je dan? Dat zijn deels gewoon hele normaal uitziende sneakers, maar gewoon gemaakt van bijzonder materiaal. Dus inderdaad bijvoorbeeld houtpulp, resten van wijn. Van het Amsterdamse label ETQ. Resten van wijn? Ja. Hoor ik dat nog goed? Ja, dat kun je, heb ik me uit laten leggen in Amsterdam, kun je een soort van leerachtig materiaal van maken. En daar hebben zij dan weer sneakers van. Van velletjes, van de druiven. Van de pulp. Ja, oké. Okay. Ja, dus ze hebben dat ook heel mooi geïllustreerd in de vitrines, in de tentoonstelling, met soort van het materiaal, de grondstof ernaast en dan de schoen die het uiteindelijk wordt. Maar er zijn ook ontwerpers die meer met dierlijke materialen werken. Bijvoorbeeld de Utrechtse Riesel Zwart met haar merk Lef 01. Die werkt vooral met vilt. Dus die gaat op die manier vragen stellen rondom duurzaamheid. Maar ook de manier waarop sneakers verpakt worden. Want doorgaans zitten ze in een schoenendoos en dan nog weer in een transportdoos. Dat ontwerpers zeiden, ja, maar als we die transportdoos er nou tussen uithalen, scheelt dat alweer de helft van het karton. Dus dat moet in één en dezelfde doos kunnen. Maar ja, hoe ga je dat dan doen? Want je wilt toch een zekere exclusiviteit van zo'n doos bewaren. Oh, is die doos ook al een object geworden? Ja, je wil niet weten wat ze ermee uithalen. Ja. Ik wil het dolgraag weten. Wat halen ze met die doos uit? Ja, er zijn bijvoorbeeld schoenen van Nike. Ja, dan heeft zo'n schoen een bepaald thema en dan gaat die doos daar volledig in mee. Noem eens even een voorbeeld. Ja, ik heb uit de verzameling van Tim zit een schoen die is vormgegeven als ware een hamburger. Dus de schoen heeft een soort van bruine kleur, alsof het een broodje is. Dan zit er een sok bij, wat soort van de rest van de hamburger is. Er worden extra vetertjes aangeleverd. Nou, dat is de ketchup en de mayo. Dus zo zie je al, zeg maar, het is echt het totaalplaatje. Zo ziet die sneaker eruit. Ja, het is een walgelijk lelijk ding dan, of nee, ja, ik vind het een hele mooie sneaker. Maar dat is ook en wel die doos, wat heeft die dan mee te maken? Die doos is een soort van, ja, dat is lastig. In Amerika heb je altijd bij snackbar zo'n rood-witte print. En dat zit weer in de doos. Oh. Dus op die manier. Is die ook in een vegan vorm te krijgen of niet? Ik weet niet of modern. Ze dat al ontwikkeld hebben. We hebben wel vegan sneakers, maar ik denk niet dat die refereren aan de hamburger. Ja, maar nee, zeker niet. Of het moet weer een vegan hamburger zijn. Ja. Nee. En voor de verzamelaar is het altijd de doos en de schoenen. Echt waar? Ja, de combinatie maakt het extra duurzaam. Nou, niet duurzaam, maar gewoon extra kostbaar. Okay. Dus min condition, liefst inderdaad nauwelijks gedragen. Mag ik iets raars zeggen? Als ik Jim Jansen hoort u hier. Sorry, ik ga meteen bemoeien. Nou, vooruit maar. Ik vraag altijd in zo'n schoenenwinkel, laat de doos maar zitten. Ja, doe ze maar in een plastic zakje. Sorry, zeg je dan. Plastic zakje? Dat kan echt niet meer, hoor. Ik leer hier meteen wat op zaterdagochtend. Nee, dat dus gewoon. Maar ja, kijk, volgens mij heeft het ermee te maken, Jim. Als jij een paar sneakers gaat kopen, dan denk je, nou, ik ga gewoon een paar schoenen kopen, ga ik op lopen. Dus ik heb die doos niet nodig. Maar die mensen die verzamelen of die daar erg mee bezig zijn, die weten dat dat misschien meer waard gaat worden. Ja. Die kopen dat met een heel ander oogmerk, toch? Ja, en dat is ook meestal als geheel ontworpen, hè? Tenminste, zeker bij dat hoor ik nu, ja. Hè? Dus dat hoort gewoon bij elkaar. Maar hoe hebben we ooit die omslag gemaakt van de ouderwetse gympies, hè? Naar die kolossale collectie waar jullie dan die prachtige tentoonstelling over gemaakt hebben. Waar is dat ontstaan? Is dat ooit Nike geweest? En het andere merken geweest? Hoe is dat gekomen? Het is voor een heel groot deel terug te leiden tot sporters en muzikanten. Dus je hebt bijvoorbeeld de Nike Air Jordan, die gelinkt is aan Michael Jordan. Nou ja, en daar is bijvoorbeeld het verhaal dat hij een bepaalde schoen droeg in een rood met zwarte kleurstelling. En dat was op dat moment verboden door de NBA. Dus hij mocht die schoenen niet aan, deed dat toch. En vervolgens maakte Nike een reclamespotje. Nou ja, volgens mij ging het toen door het dak, zeg maar. Je hebt ook bijvoorbeeld de Adidas Superstar. Daar kwam een deal mee met het hip-hop duo Run DMC. En die zijn daarin zo belangrijk geweest, een soort van op de kaart zetten van zo'n bepaald model sneaker, dat ik denk dat het altijd al verbonden is geweest met BN'ers. Ik bedoel, je hebt nu Beyoncé heeft een eigen lijn, Solange heeft een eigen lijn, Rihanna heeft een eigen lijn. Ja, Oké. Het is eigenlijk gewoon hele geslaagde marketing. Ja, dat deels. En ik denk, vergeet ook niet dat ze doorgaans gewoon echt heel lekker lopen. En ik denk dat op een moment. Niet onbelangrijk. Nee, ja. En ik denk dat op een moment dat we wat minder vast zijn gaan houden aan wat wel of niet gepast is, bijvoorbeeld om naar je werk aan te doen. Oh. Dat iedereen dacht, maar ik kan dus sneakers aan. Ja, dan trek ik liever een lekker zittende sportschoen aan dan een zware leren schoen. Ja. En zo ging het. Er is dus genoeg om voor naar Almelo te gaan. Dat heb ik goed begrepen. Een ontzettend leuk verhaal. Dank jullie wel. Derk Westerveld, conservator en museumdirecteur Sigrid Ivo. Sneaky shoes dus in het Stedelijk Museum in Almelo. Ik sneak er nu een totaal ander onderwerp in. Ja. Daar komt-ie. Onder de wol als je flink verkouden bent. Nou, ja, maar dan liefst om seks te hebben. Want een orgasme blijkt net zo effectief als neusspray. Het staat echt in mijn tekst, het is echt waar. Ja. Het belang van dit wetenschappelijk inzicht is misschien niet heel groot. Wel, maar toch een prijs waard. Want dit en nog vreemdere onderzoeken sleepte deze week de IG Nobelprijs in de wacht. Hoewel soms lachwekkend, ook heel belangrijk, zijn deze alternatieve wetenschapsprijzen. Dat vindt in ieder geval Jim Janssen. Zeker. Hoofdredacteur van wetenschapstijdschrift New Scientist. Een alternatieve wetenschapsprijs. De meeste mensen denken niet zo over wetenschapsprijzen na. Laat staan over alternatieve wetenschapsprijzen. Ja, wat is dat? Charles, ik denk dat elke luisteraar de Nobelprijs kent. Zeker. In oktober wordt die uitgereikt. En sinds 1991 wordt de Ig Nobelprijs. En dat staat als een beetje ongewoon. Is een knipoog naar meneer Nobel. Als eigenlijk de ongewone Nobelprijs uitgereikt. Aan heel bijzonder onderzoek. Ja. Het is wel een serieus onderzoek, maar het is een beetje lachwekkend, vreemd. Van, als je een orgasme krijgt, dan heb je geen neuspray meer nodig. Of als je neushoorns wil vervoeren, kan je ze beter omgekeerd in een helikopter hangen. Ja, geweldig. Dat is mooi, toch? Ja, dat is heel mooi. Maar het is wel serieus. Hoe kom je erop? Je bent onderzoeker, je wordt verkouden wakker, dan denk ik, neusspray, dan is de neusspray op, maar dan is niet mijn eerste oplossing om dan een orgasme te doen. Hoe ontstaat dat? Zo gaat dat natuurlijk niet. Nee, zo gaat het natuurlijk niet. Nee, hoe gaat je hebt een orgasme en je denkt, ik heb opeens geen last meer van mijn neus. Dit gaan we onderzoeken. Ja. Was een Duitse professor heeft dat onderzocht en het is een uur effectief. Dus je kan, een uur, en dan moet je weer. Let op dat woordje moet, hè? Ja. Dat wil je weer. Maar het is dus. Maar het is wel een serieuze prijs. Het zijn allemaal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Maar het is net met een twist of net iets anders. Maar het is. De mensen, de wetenschappers komen wel op deze manier op de kaart te staan. Ja, Nederlanders zijn dus weer in de prijzen gevallen. Hè? Zeker. Die hebben dus een onderzoek gedaan dat mensen niet op elkaar botsen. Ja, grote mensenmassa's. Ja. Neem Utrecht Centraal rond de spits. Of nog beter, Lowlands op zaterdagmiddag. Ja, dan zie je een enorme mensenmassa. Maar het blijkt dus, je denkt dus, als er 20.000, 30.000 mensen zo langs elkaar lopen, dat de botsingen ontstaan. En wetenschappers van de TU Eindhoven, ere wie ere toekomt, die hebben dat onderzocht. En het blijkt dus dat ze niet op elkaar botsen. Nou, dat is hilarisch, toch? Maar tenzij en hoe komt dat? Over de telefoon staan te gluren met z'n allen. Twee vragen tegelijk. Dat is een goeie. Dan moet je, we hebben dus iets in ons dat we elkaar net. Kijk eens, Mieke, ik loop zo op jou af. Mm-hmm. En dan zegt hij, ik ontwijk je dan net. Behalve, en dat is wat jij vroeg, Charles. Behalve als je op je telefoon loopt te gluren. Dat is weer Japans onderzoek. Ook de Ig Nobelprijs geworden. En als je op je Nokia, op je iPhone zit te kijken, dan bot je dus wel op elkaar. Ja. Ja. En dat is wel weer interessant, dat twee verschillende onderzoeken in de prijzen vielen. Ja. Die eigenlijk hetzelfde onderzochten, maar die toch weer tot een net iets andere conclusie kwamen. Ja, en dat is wel het mooie aan wetenschap ook, hè? Dus, je bedenkt iets, je bedenkt een vraagstelling, of je bedenkt helemaal geen vraagstelling. Je gaat gewoon iets doen en dan krijg je een bepaalde uitslag. En dat kan de uitslag uit Eindhoven zijn, dat kan ook de uitslag uit Japan zijn. Dat is toch heel vaak zo dat ook grote wetenschappelijke uitvindingen in de medische wereld, de penicilline enzovoort, ontstaan vaak toevallig. Ja. Röntgen, fameus, dat is min of meer toevallig als idee ontstaan. En toen is die meneer Röntgen en anderen zijn aan de slag gegaan en vonden toen fantastische dingen uit. Ja, je hebt helemaal gelijk. En dat vind ik echt het fascinerende, het mooie en ook het belangrijke aan fundamenteel onderzoek. Eigenlijk, je begint als wetenschapper, begin je aan iets en dan denk je, ik wil dit vinden. Maar je vindt iets heel anders. Een kort voorbeeld wat elke luisteraar waar ze ook iets zegt. Je hebt het hele grote deeltjesinstituut in CERN in Genève. Dat wordt, deeltjesversneller. De deeltjesversneller. Er wordt al 70 jaar onderzoek gedaan. En een Belgische en een Engelse onderzoeker, 30 jaar geleden, precies 30 jaar geleden, wilden met elkaar communiceren op een handige manier. En precies daar is het World Wide Web ontstaan. Ja. Dat zijn natuurkundigen en die dachten niet, we gaan een heel handig systeem, hoe wij de hele wereld met elkaar gaan communiceren. Hadden nog niet Amazon en Apple in gedacht. Nee. Dat bestond helemaal niet. Nee, maar niet. Dat vind ik wel het fascinerende. Ja, ik wil even terug naar de ik. Je moet dus zeggen de ik. Ja, Nobel. Ja, de prijzen dit jaar, want er zitten nog veel meer hele leuke bij. Economie. Voor de ontdekking, ze kregen daar een prijs voor, onderzoekers, voor de ontdekking dat er een verband is tussen de BMI, de Body Mass Index van politici en de corruptie in hun land. Ja, aan wie denk je dan, Mieke? Aan dikke mensen, ja. Donald Trump? Nou, ik dacht, ja. Behoorlijk hoge BMI. Ja. Ja. Nou ja, een aantal andere dingen wat lager, maar BMI is hoog. Ja, maar dan zit je alweer in de hoek van de bodyshaming. Ja, nou ja, daar moet je sowieso altijd wel voorzichtig mee zijn. Maar ook dit soort dingen wordt dus onderzocht. En dan denk je, je hebt een aantal corrupte leiders. Meestal zijn het mannen trouwens. Denk ik, is niet onderzocht, daar heb ik ook geen Nobelprijs voor gewonnen. En dan ga je dat eens meten. En dan blijkt er dus toch op een bepaalde manier een verband te zijn. En wat wel echt belangrijk, het is wel gepubliceerd in serieuze wetenschappelijke tijdschriften. Dus het is niet zomaar een prijs. De prijswinnaars kregen ook een biljet van 10 biljoen symbolische dollars. Ja. Ken je die munteenheid? Nee, maar ik weet dat ze dus een soort gekke prijs krijgen. Dus, het is dus met een knipoog, maar aan de andere kant, het is ook gewoon serieus onderzoek. Ja, je kan ook denken dat is er een verband? Ja, maar dat hoeft niet een kausaal verband te zijn. Voilà. Ja, dat hoeft natuurlijk niet. Nee. Maar het is wel grappig, want het is niet een voor de hand liggende casus om eens te gaan onderzoeken. Je pakt een aantal beruchte leiders en je gaat eens kijken, gaan ze op de wegen staan. Maar het is toch, het is wel even iets om over na te denken. Ja. Zijn wij Nederlanders heel goed in dit toch een beetje niche onderzoek? Want we vallen vaak in de prijzen. Nou ja, wij Nederlanders, verkondig ik graag. Wij zijn gewoon, ons wetenschappelijk klimaat is heel goed. Er kan trouwens altijd meer geld bij. Maar kijk niemand. En we zijn natuurlijk licht anarchistisch. Dus we zijn een beetje eigenwijs, hè, Charles? Ja. Ik kan me voorstellen dat Nederlanders, ik vergelijk het bijvoorbeeld Amerikanen, die veel hiërarchisch in heel veel opzichten ingesteld zijn, ook heel erg gereglementeerd. En dat wij iets meer free flow van weet je wat, gaan we bedenken, neem nog een biertje. Nog eentje, laten we het gewoon eens gaan onderzoeken. Dus dat klopt, maar het klimaat in Nederland is heel goed. En wij hebben gewoon heel veel goede, gelukkig ook veel goede jonge wetenschappers. Ja, dan heb je af en toe kans op de Nobelprijs. Nou, Ben Veringa, een aantal jaar terug, de scheikundige uit Groningen. Maar ook mensen die de Ik-Nobelprijs winnen. Ja, en nog eentje, want ik vind ze gewoon zo leuk. Ja, vind je het leuk, Mieke? Ja, ik vind het enig. Een prijs voor het bewijs dat baardgroei beschermt tegen vuistslagen en dus een evolutionair voordeel bood. Ja, dat is toch geweldig. Ja. Dus ik weet niet, hier is niemand met een baard. Dus, een lichte baard. Dus onwaarschijnlijk drie mannen tegenwoordig bij elkaar zonder baard, maar het is gelukt. Ja, maar de genetische analyse van bacteriën en kauwgomresten op straat, daar zag ik dan weer iets minder. Ja, dat is. Maar ja, ook dat is wel het mooie. Over heel veel dingen. Je bedenkt iets, je loopt letterlijk en figuurlijk naar buiten. Ja. Kauwgomresten, baardgroei. Maar ook die neushoorns, hè? Heb je daar ooit over nagedacht? Nee. Nee, maar dat is hartstikke mooi. Dus neushoorns in helikopters. Dan gaan ook weken voorbij dat ik geen neushoorns vervoer. Echt niet? Ja. Nou ja, ik doe dat dagelijks. Maar het mooie is, er komt nu vervolgonderzoek bij de buffels. Of wij, als wij buffels gaan vervoeren, of we die ook niet

In Voorburg is gisteravond een ramkraak gepleegd op een speelgoedwinkel. De gevel werd geramd door een witte bestelbus. Een grote ruit sneuvelde, de gevel is ontzet en er ligt speelgoed op de grond, meldt Omroep West. De politie in Voorburg zegt dat de daders er met een onbekende buit vandoor gingen. Het weer. Er trekken flinke wolkenvelden over het land, waar vooral vanmiddag enkele buien uit zullen vallen. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen lokaal nog een enkele bui en opnieuw een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes over 9 kilometer met een kwartier oponthoud. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Abcoude en Breukelen 3 kilometer met een half uur vertraging. Door het ongeluk van afgelopen nacht is de weg daar helemaal dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Amersfoort over de A9. A1 en de A27. Waarschijnlijk gaat dat nog een uur duren. Op de A58 van Breda naar Tilburg, bij Tilburg Centrum Oost, 5 kilometer file, met daar zo'n 20 minuten vertraging. En dat komt door werkzaamheden op de A65. Jan, ik keek uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen anderhalf uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen anderhalf uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen anderhalf uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met twee grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. En welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris de boekenkanselier van dienst. Liedewijde, wat heb je bij? Nou, je ziet het. Ik heb zoveel bij me dat ik één boek vergeten ben in de consternatie. Maar ik kan ook praten over boeken die ik niet bij me heb. Ik begin met het nieuws. Nou ja, Amanda Gorman is er, The Hill We Climb, vertaald door Zaire Krieger. Ik kreeg het helaas pas gisteren in de post, dus ik heb wel alle stukken erover gelezen. Maar ik raad iedereen het aan het nou eens onbevangen te lezen, in plaats van met alle discussies eromheen in het hoofd. Er zit een hele korte, maar hele mooie inleiding in van Oprah Winfrey. Momenten waarop het diepe gevoel van angst dat onze zielen zo lang heeft onderdrukt en ons vertrouwen heeft doen wankelen, lastig te verwoorden en nog moeilijker te verdragen, wordt omgetoverd tot iets puurs en iets zuivers. Ja, Dat is wat Amanda Gorman heeft gedaan. En Saïre Krieger kreeg inmiddels de bijna onmogelijke opgave om het dan nog om te zetten naar Nederlands. Dan ook nog dat het als spoken word kon werken. Dat het dan ook nog inhoudelijk kon werken. En dat er veel discussie was. Dat er dus eindeloos veel discussie was. Daarom zei ik, ga het onbevangen lezen om wat het is. Gaat ook vergelijken. Ik neem aan dat ze in overleg met de uitgever, want ze heeft een heel team van mensen die haar hebben bijgestaan, dat ze een aantal dingen heeft veranderd ten opzichte van de Engelse tekst om het toegankelijker te maken, of in ieder geval breder geldend ook voor Nederland. Dat is een beslissing. Oordeel daar niet over. Kijk nou eerst eens wat zij gedaan hebben, wat de bedoeling is. En lees die tekst nou voor wat die tekst wil en niet wat wij willen. Want dat is altijd het lastige in een discussie. Toen Amanda Gorman had gesproken, was ik daar al heel erg enthousiast over. Toen zei ik, we moeten niet vergeten, we moeten bovenop die heuvel aankomen, maar samen. Goed. Nou, deze moraal vooraf op de zaterdagochtend. Wat heb ik bij mij? Nou, ik doe eigenlijk vandaag duo's. Dus ik had het gedicht van Amanda Gorman. Dan ga ik het kort hebben over Alfred Schaffer, dichter. Die kreeg de PC Hoofdprijs uitgereikt afgelopen vrijdag. Donderdag dus, was dat, toch? Oh, donderdag. Ja. Ik heb een soort kilo bij me. Ik heb u lief. Dat is natuurlijk de allermooiste naam voor een gedichtenbundel. Dan heb ik twee verhalenbundels, waarvan ik er dus één ben vergeten. Die één is van Julian Barnes, verzamelde verhalen. Oh ja. Maar Julian Barnes heeft ook een selectie gemaakt uit John Cheever. En dat heet Visioen van de Wereld en andere verhalen. En die zijn zo goed om naast elkaar te lezen. Dus dat ga ik ook doen. En dan heb ik twee romans. Ja, de een is van Tatjana de Rosnee, Bloemen van de Duisternis. Die is al wat ouder. Ik ga uitleggen waarom ik die dan nu doe. En dan Het Eigenlijke van Iris Hanika. En die is uit het Duits vertaald. Hmm. Nou, volgens mij is er voor iedereen wel wat bij. Ja, dat denk ik ook wel. Dat over een klein half uurtje, rond 10:30. Besluiten nieuwsweekend vandaag met David Barnow. Hij vergelijkt de nieuwe Anne Frank film met de eerdere films over Anne Frank. Maar we beginnen met het alomtegenwoordige leed dat familieruzie heet. Ja, erfenissen, kerstvieringen, zelfs corona. In veel families zorgt het voor ruzie. En die ruzies kunnen hoog oplopen. Journalisten Alice de Bruin en Jantine Stoel onderzoeken in de Max-podcast Wij Hebben Ruzie hoe die ruzies ontstaan en ook hoe ze opgelost kunnen worden. Oh ja, of moeten we dat eigenlijk wel willen? Nou ja, we gaan erover praten met Alice de Bruin en Steven Pont. Hij is een deskundige die ook in die podcast voorkomt. Hartelijk welkom allebei. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, Alice. Ja, je hebt hem samengemaakt, dat zei ik al, met Jantine Stoel. Hoe kwam je erop? Zelf nou, ruzie misschien in de familie? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Dat komt in de beste families voor, zou ik willen zeggen. Maar het begon eigenlijk, ik doe een televisieprogramma voor Max, dat heet Meldpunt. Elke vrijdagavond NPO 2, 6:45. Doen we dat ook maar gelijk even. En wij zaten rond de kerst met z'n allen in een soort nazit, zoals wij dat hebben. En toen ging het over de kerst. Hoe gaan jullie de kerst vieren? Nou, klein, want corona. Dus dat was duidelijk, in een kleine groep. En toen bleek al snel dat iedereen daar eigenlijk wel heel erg blij mee was. Geen gezeur over de familie waar. Bij wie moeten we het vieren? Wie doet het voorgerecht? Doen we eigenlijk een voorgerecht? Doen we een 6-gangen-diner? Of houden we het heel simpel? Nodigen we die rare oom ook uit of niet? Precies. En waar mag opa zitten? Zit hij naast de oudste zus of naast de jongste zus? Of de kleinkinderen? Moeten die helemaal aan de zijkant? Of mogen die gewoon gemengd? Ik vond het heerlijk. Ik vond het echt heerlijk. Ik denk, kijk nu al uit naar de kerst. Precies. Het wordt heel overzichtelijk. Maar toen, dat was een aanleiding voor een gesprek over families. En als snel kwamen de emoties en werden mensen echt zo emotioneel dat ze soms zaten te huilen. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? Ik had net een podcast gemaakt over de overgang opvliegers en ik dacht, dit is eigenlijk ook een fantastisch onderwerp voor een podcast. En ga je dan ook jezelf meenemen in die podcast? Je eigen sores zo met je familie? Nou ja, heb je die er ook in betrokken? Want daar gaat het in die eerste aflevering. Wordt dat aangekaart? Van, moet ik dat doen? En want ik vond heel veel herkenning bij mijn collega Jantine Stoel, die fantastisch werk heeft geleverd met deze podcast, wil ik nog even zeggen. En wij hadden het erover met elkaar. Zij heeft twee zussen, is de jongste. Ik heb twee zussen, ik ben de jongste. En toen dachten wij, eigenlijk als we dan een podcast maken, moeten we met de billen bloot. Dan moeten wij ook vertellen wat wij dan meemaken. Want ook wij maken dingen mee. Dat hoor je, die struggle hoor je in het begin van die podcast. Ja. En al snel komen we erop uit dat dat ingewikkeld is. Want als ik praat over mijn vader van 94 die nog leeft, of mijn zussen, of wat er gebeurt in ons gezin, dan heb je het over de privacy van iemand anders. En dat wil je natuurlijk niet zomaar. Nee, want dan krijg je weer ruzie. Precies, dan krijg je weer ruzie. Dus je voelt ook, er zit een soort angst, hè, van wat kan ik vertellen en wat niet. Ja. En dus, ik zou zeggen, luister de podcast. Dan hoor je hoe ver wij gaan. Ja. Steven Pont, jij bent systeemtherapeut en ontwikkelingspsycholoog. Jij duidt die ruzies in de podcast. Waarom hebben mensen eigenlijk altijd in die familie zo vaak ruzie? Het wordt wel een open gevangenis genoemd. Hè? Dus je kunt overal ter wereld zijn, maar toch ben je altijd verbonden met die plek. Hè? Dus je hebt, dat zeg ik ook in de podcast, hè? Dus je hebt je ex-tennispartner en ex-buren, maar je hebt geen ex-vader, geen ex-moeder, geen ex-broer en geen ex-zus. Dus dat zijn relaties die een mensenleven met je meegaan. Daarom is een beroemde dichtregel ook wel: familie duurt een mensenleven lang. Ja. Dus je sleept dat altijd met je mee. Ja. En daarmee is de druk natuurlijk ook groot. Je kunt niet ontsnappen. Ja. We gaan even luisteren naar een fragment uit de eerste aflevering. De dochter van de 68-jarige Annie, die ziet haar moeder al anderhalf jaar niet. En dat komt omdat ze verschillend denken over de coronaregels. Dat zij op een gegeven moment aangaf om gelukkiger te zijn zonder mij. Toen zei ik, ik begrijp het niet. Ik accepteer jou onvoorwaardelijk, wat er ook gebeurt. Ik begrijp niet dat dat andersom niet is. Wat zei ze toen? En toen zei mijn schoonzoon dat ik iets niet goed begreep. Dat de onvoorwaardelijke liefde van de ouders naar kinderen er altijd was, maar omgekeerd niet. En dat heeft, dat ik dacht, dit ga jij niet zeggen. Jij gaat niet over mijn kind zeggen dat haar liefde voor mij niet onvoorwaardelijk is. Dat was voor mij echt een soort nekslag, dat ik dacht, ik ben er echt helemaal klaar mee. Ja. Die dochter was heel extreem in corona, hè? Isoleren zich. En, ja, precies. Ja. Maar goed, ik vond het zo gek dat die moeder verwacht dat die liefde van haar kind onvoorwaardelijk is. Dat kan je dan niet verwachten? Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed of je dat niet kan verwachten. Ik denk wel dat je kan verwachten dat je... Ik denk dat je dat misschien wel mag verwachten. Omdat je als moeder, ik heb ook 3 kinderen, je gaat natuurlijk all the way voor die kinderen. Daar doe je moeder alles misschien. Ja, maar dat is niet wederzijds dan dus. Nee, dat is kennelijk niet wederzijds. Maar het ging er ook over dat het de schoonzoon zei die het zei. En niet dat die dochter dat zelf zei. Dus dat zat haar denk ik ook dwars. Als ik dat zo hoorde. Ja, dat klopt. Ja, dat zou kunnen. Is het eigenlijk nog... Ja, het is interessant, want de onvoorwaardelijke liefde, ik denk als mensen de meest verschrikkelijke dingen doen, dan houdt het een keer op. Dat zou ik zeggen, ja. Maar in dit geval, kijk, ze zien elkaar weer, die moeder en de dochter. Gelukkig, dus ze zijn toch weer tot elkaar gekomen. Omdat ik denk, en dat heeft Steven mij ook uitgelegd, dat breken met je familie, dat is nogal wat, hè? Ja. Steven, hoe denk jij over die onvoorwaardelijkheid? Nou, we hebben het over liefde, maar in de psychologie gaat het ook heel vaak over loyaliteit. Hè? Dus hoe loyaal blijf je aan elkaar? En er is een soort zijnsloyaliteit. En designsloyaliteit, dus je kunt loyaal zijn aan, aan andere mensen, gewoon omdat je dat hebt opgebouwd, aan je vrienden. Ja. Dus zij hebben iets ingebracht, en er is een band ontstaan. En dat is verworven loyaliteit. En daar tegenover staat zijnsloyaliteit. En dat is de loyaliteit tussen ouders en kinderen. Hè? Dus die zit daar gewoon. En daarom kun je er ook geen afscheid van nemen, al kun je wel besluiten elkaar niet meer te zien. Ja. Maar dat zijn dus 2 verschillende dingen. Ja. Je kan besluiten elkaar niet meer te zien, maar echt afscheid nemen. Dat blijkt ook wel uit die podcast. Ja. En het wordt wel hier en daar gezegd van, ik hoef ze niet meer te zien. Ja. Maar het gaat altijd nog steeds gepraat met emotie. Ja. Maar toch is het opvallend. Met niemand heb je zoveel gemeenschappelijks als degene met wie je genetisch verbonden bent. Met je kinderen of met je ouders. En toch leidt dat juist in die relaties tot die geweldige tegenstelling. Ja, maar je kan niemand zo haten als iemand van wie je eigenlijk liefde verwacht. Ja. Jij hebt dit ook in die podcast, in die aflevering volgens mij, maar daar weet ik niet zeker meer, over zandfamilies en kluwenfamilies. Ja. Loszandfamilies. Loszand, Je hebt loszandgezinnen. Dus dat zijn gezinnen die heel erg het individualisme hoog hebben zitten. Ja. Dus ik zeg ook in die podcast, dus ik kan ruzie met jouw broer hebben. Stel, ik heb ruzie met de broer van Charles. En dan gaat Charles, kan ik dan nog met Charles een biertje drinken? Nou, in een loszandgezin kan dat. Want dan zegt Charles tegen mij, je hebt ruzie met mijn broer, maar niet met mij. Ja. Dus wij gaan weer. In een kluwengezin is dat ondenkbaar. Ja. En daar zit dus niet goed of fout in. Maar dat noemen we de gezinscultuur, de gezinsdynamiek, schrijft dan voor Ja. Of dat in de cultuur van het gezin past, of dat kan of niet. Ja. Goed, we gaan even verder, want er komt ontzettend veel aan bod in die serie. Hele extreme ruzies ook, LS, tussen Johan en zijn broers. Kan je het even heel kort vertellen? Ja. We gaan aan een fragmentje luisteren. Johan is ook ergens rond de 60, is in Delft opgegroeid in een gelovig gezin. En merkt op zijn 23ste, of eerder al natuurlijk, maar dan komt hij uit de kast dat hij homoseksueel is. En zijn oma vindt dat prima. Eigenlijk valt dat best goed in dat gelovige gezin, wat wel opmerkelijk is. Maar er is één uitzondering en dat is zijn oudste broer. En die oudste broer, ja, die gaat eigenlijk vanaf het begin al gooit die zand in de motor, om het zo maar te zeggen. Want die begint dan te zeggen, oh ja, jullie gaan toch naar die ontmoetingsplekken, hè? Doe jij dat ook? Allemaal dat soort zaken. Dus het wordt heel akelig en zo akelig dat op een gegeven moment ze elkaar bijna niet meer zien. En dan gaat de vader dood uit het gezin en dan kiest de moeder eigenlijk voor de oudste broer. En dan zie je dat dat hele gezin een soort uit elkaar valt, vanwege de homoseksualiteit van Johan. Ja. En toen kreeg ik de andere dag een WhatsAppje. Niet eens even een telefoontje of een WhatsApp kreeg ik. Ik kon woensdagavond afscheid nemen van mijn moeder en ik ben niet welkom op de begrafenis. Toen kwam er echt ook wel een hele dreigende telefoon. En, want? Ja, van als jij welkomt, dan welkom, dan schoppen we je de kerkhof af. En echt hele nare dingen. Dus ik heb aangifte naar mijn oudste broer moeten doen. Ja, zover gaat dat dan. Uiteindelijk zei de politie, we kunnen met je meegaan naar die begrafenis, als een soort escorte. Dat is toch onvoorstelbaar. Ja, dat wilde hij echt niet. Hij wilde niet onder politiebegeleiding naar de begrafenis. Is met een aantal vrienden een kerk verderop gaan zitten. Heeft daar een kaarsje gebrand, omdat hij dicht bij zijn moeder wilde zijn. Het is, ja, je gaat daar weg en dan denk je, hoe bestaat dit? En is dat echt een hele breuk geworden? Ja, ze zien elkaar nog steeds niet. En ik heb hem gevraagd van, moet je luisteren? Als nou morgen hij aanbelt en vraagt van, zullen we het uitpraten? Ben je daartoe bereid? En dan zegt deze man, nee, echt niet. Ik heb zoveel pijn gehad van deze hele situatie. Ja. Ik word niet gezien om wie ik ben. En ik wil hem nooit meer zien. Ik heb vrienden met wie ik blij ben. Ik wil hem niet meer. Jullie hebben onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat, komt het heel veel voor, dit soort familieruzies. Jullie hebben ook aan mensen gevraagd die familieruzies hebben van wil je het oplossen? En een zeer grote groep daarvan zegt van, nou, nee, laat maar. Ja, dat was het Max Opinie Panel. 60% reageerde daarin op de term familieruzie. Zeggen dat ze ruzie hebben. En daarvan weer 60% zegt, ja, wij willen het nooit meer goed maken. Kan dat een oplossing zijn, Steven? Dat je gewoon breekt? Nou, dat hangt een beetje van je definitie van oplossing af. Hè? Dus het is een manier van omgaan met de situatie. Maar een oplossing, dat wil zeggen dat het oplost. En het lost natuurlijk niet op. En dat blijkt ook uit een andere podcast. Dat die moeder van die vrouw die breekt vanwege corona, om het zo maar even te zeggen. Ja. Die zegt ook, ik kan dit gewoon niet nog een keer aan. Dus die beschermt zichzelf. Ja. Beschermde zichzelf. Oh. Toen die dochter weer toenadering zocht, zei ze niet van, oh, kom maar weer hier. Want ze dacht, ja, dan komen we, zijn we weer. En dan krijgen we dat hele verhaal nog een keer. En dat handel ik gewoon niet. Ja. Dus is dat een oplossing of is dat geen oplossing? Ja, nou, zeg jij het maar. Dit is geen oplossing. Het is oplossing. Een manier van omgaan met de situatie. Ja. Nee, want jij zegt in de podcast, Steven, over de Johan. Kijk, hij zegt eigenlijk met volle emotie, ik hoef hem nooit, nooit, nooit meer te zien. Nee. En daar zit nog een heel verhaal achter. Je voelt dat daar gewoon nog heel veel. En hij komt daar nooit van los, natuurlijk. Nee. Zullen we nog één stukje doen uit de aflevering die aanstaande maandag verschijnt? Vader en zoon hebben vaak ruzie. Ze gaan zelfs op de vuist. De politie moet erbij gehaald worden. Maar daar is het toch weer goed gegaan. Ze hebben inmiddels weer contact. We luisteren naar de vader. Dus eigenlijk heb ik, laat ik het maar bij mezelf houden, me onvoldoende in verdiept in wie hij is, wat hij wil, wat hij kan en noem maar op. Hè. Hoe dat hij zelf. Hoe kijk ik naar zijn geluk? En ik heb eigenlijk, zo zeggen, mijn eigen interpretaties van hoe dat wij tegen geluk aankeken, proberen erin te stoppen. En ja, daar ga ik nu heel anders mee om. Ja, want om nog even aan te vullen, waar gaat de ruzie over? Die jongen die wil tatoeëringen, die wil met een speciale trui aan naar school en die moet een ripbroek aan. Hij zegt het ook zo, een ripbroek. Ik had vroeger ook een ripbroek, ik was er heel blij mee, maar hij dus niet. Niet prettig, een ripbroek, laat me eerlijk zijn. Nee, maar kijk, dat staat symbool voordat die jongen niet kan zijn wie die is. En dat levert zoveel problemen op dat hij die vader op een gegeven moment in de nekklem neemt, want dat jij zegt ruzie of een beetje op de vuist, maar dat was heel heftig. Maar je hebt natuurlijk een aantal categorieën van ruzie over de erfenis, dan gaat het over geld. Ruzie over bijvoorbeeld aan seksuele geaardheid, dat soort dingen. Maar soms ook dat je denkt van, is dit de aanleiding voor een ruzie van tientallen jaren? En waarbij iets kleins alleen maar groter wordt. Ja. Toch, Steven? Nou, we moeten twee dingen. Je hebt oorzaak en aanleiding. Dus de oorzaak die is vaak onder taal, die weten we niet helemaal. En dan is er een aanleiding. Iemand, er zit er ook even van, iemand gebruikte een appel die eigenlijk de stiefmoeder, geloof ik, nog nodig had. Voor een appeltaart. Ja, moet dus niet vergekken worden. En dat was hem. Ik dacht, stiefmoeder en een appel, dat wordt Sneeuwwitje. Nee, het werd heel zwart. Want dan is de aanleiding nul. Dan is de aanleiding is nul. Maar net zo goed als de lont veroorzaakt niet ontploffing natuurlijk. Ja. Nee, zo gaat het. En het gekke is, want jij zegt het zijn hele kleine dingen. Wij zijn ook, Jantine is ook de straat op gegaan om mensen te interviewen. Die staat dan bij een Albert Heijn, ergens in Kampen. Vraagt aan mensen van, heeft u wel eens ruzie met uw familie? Mensen lopen onmiddellijk leeg. En dan vraagt zij op een gegeven moment van, mist u ze? En dan gaan mensen gewoon huilen. Die staan in de Albert Heijn, die hebben haar nog nooit gezien. En zitten zo in hun maag met dat hele familiegedoe. En daarom vind ik het toch een taboe, omdat je er kennelijk ook niet graag over naar buiten wil treden. Nee. Maar het is geen familiediner, deze podcast. Het is echt een zoektocht, hè, toch? Ja, en ook met deskundigen. Steven heeft precies, een fantastische rol daarin. Ik las ook ergens in een recensie in het AD dat ze het EHBO voor families noemen. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend compliment. Want kijk, ik keek natuurlijk ook altijd naar dat diner en was daar heel erg door geraakt. Maar ik wilde altijd meer weten dan alleen maar wat je daar zag. Ja. En in een podcast, dat is natuurlijk fantastisch van een podcast, daar heb je de tijd en de ruimte om eens een keer de diepte in te gaan. Je kan eindeloos doorgaan met die serie. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar zitten de verschillende kanten van de ruzie aan in de podcast? Nou, dat is een hele goede vraag, want de eerste twee afleveringen hoor je alleen maar de ene kant van het verhaal. We hebben wel de andere kant benaderd, maar die wilde niet. Maar aflevering 3 en 4 hoor je wel twee kanten. Dus dan hoor je een broer en een zus over een familieconflict. En in die laatste aflevering, of die dan maandag online komt, hoor je de zoon en de vader. En die vader, want die hebben het voorkomen, weer Steven? Helemaal bij. Sorry? Kun je het voorkomen? Nee, je kunt conflicten nooit voorkomen. Nee, maar kun je iets doen waardoor het behapbaar wordt, of in ieder geval minder uit de hand loopt, zoals in al die afleveringen zo treffend wordt verteld? Nou ja, kijk, in mediation, je kunt niet iemand zijn ruzie oplossen. Je kunt hoogstens, als een van de partijen niet wil, dan houdt het op. Dus als je niet bereid bent om anders naar dezelfde situatie te kijken, en dat zijn uiteindelijk maar weinig mensen. Waarom? Want ze gaan heel hard roeptoeteren wat ze al 3 keer hebben verteld, alleen iets harder en met iets meer krachttermen. En uiteindelijk verwijder je daardoor alleen maar van elkaar. Dus dat conflict is eigenlijk de ondertitel ervan, jij begrijpt nog niet hoe het zit. In plaats van, we kijken met z'n tweeën op een andere manier naar dezelfde situatie. We begrijpen elkaar niet. En dan moet je dus eerst willen verdiepen in de ander. Want iedereen heeft altijd een legitimatie voor zijn eigen gedrag natuurlijk. Alleen als ik mijn blik leg op jouw gedrag, dan ben je dom of gek of slecht. Maar niemand zegt dat van zichzelf. Waarom niet? Omdat hij natuurlijk een hele andere interpretatie heeft van diezelfde situatie. Dus je kunt dan beter even naar de overkant lopen en vragen van, vertel me nou eens hoe jij hiernaar kijkt dan. Want dan snap ik jouw gedrag misschien beter. En dan kan ik het er nog steeds niet mee eens zijn. Maar we hebben vaak het idee dat als ik het werkelijk wil weten van de ander, dat ik het ook goedkeur. Of dat ik het onderspit aan het delven ben. Dat ik zeg, nou, jouw gelijk is meer waard dan mijn gelijk. Dus vertel me nou eens hoe het zit. Maar in plaats daarvan repeteren we nog een keer hoe het nou werkelijk zit en waarom ben jij nou zo dom dat je dat niet ziet. Ja, en dan is het heel leuk, want Steven vertelt ook over het taalgebruik. Je hebt hoekige taal en ronde taal. Ja, ik heb enorm veel geleerd. Ja. Ik heb met mijn dochter in de auto naar die laatste podcast die maandag online komt geluisterd. Daarin vertel jij over hoekige taal en ronde taal. Je zou toch die afwasmachine leegruimen? Dat hebben we afgesproken. Zo kom ik dan binnen soms. Hè? Ja. Dus ik vroeg aan mijn dochter, wat heb je geleerd? En toen zei ze dat jij altijd hoekige taal gebruikt. Ja. Nou, daar kan je het ook weer mee doen. Maar goed, het is gaat verder goed met je dochter en jou. Nee, het gaat heel goed. Maar ik zei, jij gebruikt ook hoekige taal. Dus maar opmerkingen was weer hoekig al. Ja, precies. Maar goed, het zet je wel enorm aan het denken. Ik bedoel, dat vond ik heel goed hoe hij dat uitlegt. Ja. Iedereen op de berg van zijn eigen gelijk. Iedereen kan er wat aan. Wat dus moeilijk is voor mensen is to agree to disagree. Ja. Soms kan je denken van oké, we zijn het oneens. En dat is dus prima. Maar ja, dat is voor een heleboel mensen niet prima. Ja. Oké, dank jullie wel. Ja, kijk, als je hier één keer over begint, dan zit je hier dus over een uur nog. Dat gaan we niet doen. Nee, we hebben hopelijk de mensen... Vol, dit soort dingen natuurlijk. Ja. We hebben hopelijk mensen nieuwsgierig gemaakt. En ze kunnen er denk ik ook heel veel aan hebben. Dank je wel, Alice de Bruin en Steven Pont. Het ging dus over de Max-podcast We Hebben Ruzie. En aanstaande maandag is er weer een nieuwe aflevering. Ik zie een tweede serie aankomen. Nou, ik denk dat ik hier tot mijn pensioen mee door kan gaan. Nee. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't last. I know this is love, but if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my fate? Should I leave it there? Should myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally. Chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste? Even if I knew my place, should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing? Wij de Parie en ik zitten helemaal op onze krukjes te swingen. Ja, ik vind dat mens zo waanzinnig goed. Ja, die hele cd is goed en dit nummer is geweldig. Nou, we zijn helemaal in de stemming. Barst maar los met je boeken. Oh, barst maar los. Nou, ik zei het al, ik heb een hele stapel bij mij. Ik wil Adèle was het dus even, hè? Wat zeg je? Ik had het nog niet afgekondigd. Adèle met Chasing Pavements. Sorry, Adèle. Nou ja, even aansluitend bij dat gesprek. Ik ga straks over een roman hebben. En daar staat één zin in die natuurlijk heel mooi is. Maar hij is geciteerd van Joer Senaar. Hè, dus hij wordt hier geciteerd in deze roman. Maar dat is: vriendschap is voor alles zekerheid. En daarin verschilt ze van de liefde. En dat is natuurlijk ook met familieliefde en zo. Ja, dat kies je niet uit. Daar zit je in. Maar vriendschap kies je. En dat is dus de zekerheid dat je denkt: oké, dit hebben we gekozen. Daar ben je dus voor. En daar kan je nog heel lang over discussiëren. Maar ik vond het wel heel mooi. Mooi aansluiten. Goed, ik had het bij de aankondiging op 10 uur over de bundel van Amanda Gorman, The Hill We Climb. Die is nu vertaald door Zaire Krieger, die is uitgekomen. Nou, dat is natuurlijk iemand die in Nederland opeens woem als een raket omhoog ging. En nou, een heel dun boekje. En ik ga over naar de baksteen van Alfred Schaffer, want die heeft afgelopen week de PC Hoofdprijs gekregen. En ja, dat is een dichter die is gewoon 20 jaar bezig. Elke keer een bundel, vernieuwt zich, past aan, neemt weer een hoekje en dat soort dingen. Hij is half, wat is hij nou, half Arubaans, half Nederlands. Dat doet er verder niet toe. Lang lesgegeven in Zuid-Afrika. Het interessante is wel, dan krijg je ook andere invalshoeken. En er zijn gedichten bij die lees je voor of die lees je en dan denk je, ja, ja, ja, ja. En er zijn gedichten bij en dan denk je, ja, ja, ja, ja. Dus ik zou zeggen, ga er doorheen. Lees, zoek, ontdek. Ik zei dat het heb ik u lief, maar zo is het niet. Het heet Zo heb ik u lief, maar dat zo staat rechtsbovenin. Dus dat zag ik niet meteen. Het zijn bundels verzameld van de laatste 20 jaar. En ik wil gewoon één voorlezen, dan heb je een indruk. En dan misschien nog een kortere daarna. Eenvoud en complexiteit. Dat vind ik altijd, als dat een titel is, dan denk ik, nou, ik weet misschien waar ik op moet letten. Eenvoud en complexiteit. Na de winter de zomer. Een station, meren, flatgebouwen, akkers, zoek de verschillen. De relatie tussen stad en land. Geen vertrek zonder bestemming. Geen aankomst zonder verwachting. Terwijl het bloed vloeit, het bloed dat rood is. Mits zichtbaar. Het lichaam blijft intact, verandert gedurig van omvang. Hetzelfde lichaam dat op een verlaten middag voor een etalage stond. Verschrikte ogen in de spiegel. Gedane zaken nemen geen keer, niet in de woonkamer. Niet bij de voordeur als het bedtijd is. Kiezen of delen, daar komen ongelukken van. Welkom, de post op tijd bezorgd. Nou, je ziet al, dit is een gedicht, daar kan je bij van alles aanhaken en dan ben je weer even weg. En dan ben je weer aangehaakt en dan ben je weer even weg. En dan denk ik, nou, dan lees je het gewoon 3 keer, dan laat je het even rusten, dan kom je er even weer bij terug. En dan langzaam maar zeker, dan wordt het iets. En het wordt elke keer iets anders. En dat vind ik zo mooi aan een gedicht. Een gedicht is nooit dat je denkt, oh ja, nou nee, ik heb begrepen, volgende gedicht. Hè? Dus soms is het wel lastig om het voor te lezen. Nou, dan heb nee, hoor, je leest het heel mooi voor. Alleen mensen die nu luisteren, die horen het dan gewoon maar 1 keer. Ja, je hoort het maar 1 keer. Maar dat is natuurlijk ook, ik probeer jullie te verleiden tot het aanschaf van deze fantastische bundel. Want je kan er dus heel erg lang mee voor. Want het is meer dan 600 bladzijden. Ja. Dan heb ik aan het eind Mira Aki. Nou, dat is, het staat er in het Nederlands gespeld, maar ik denk dat het is zie hier in het Spaans. Ik kan niet slapen. IJzig nachtlicht houdt mij wakker. Klim ik uit bed, loop in het pikken donker naar de keuken. Weer onder mijn arm geklemd. Hel schijnsel en 2 schaduwen achter het aanrecht. Een witte schaduw en een zwarte, bezig aan de afwas. Lieve jongen, ben je wakker? Schrikt de witte. Kom eens hier, kun je alweer niet slapen? Spreekt de zwarte. Ik droomde dat ik jullie in mijn eentje moest begraven. Zeg ik niet, terwijl ik in mijn ogen wrijf. Klopt toch ook, we zijn mors dood. Er is niets aan de hand. Ga maar weer lekker slapen. Het neemt je mee, je snapt het. En dan opeens komt er, zeg ik niet, terwijl ik in mijn ogen wrijf. En dan keert het gedicht zich en dan komt het opeens, moet je het begin herlezen om te denken, wauw, wacht even. Ja, nou, meer zeg ik niet. Okay. Kortom, er is ontzettend veel in te ontdekken. Sommige dingen moet je heel lang over nadenken. Sommige dingen zul je nooit begrijpen. Net als ruzie in de familie. Maar dat vind ik nou juist het mooie. Ja. Accepteer dat je niet alles begrijpt. Nou, lekker moralistisch ben ik vandaag. Goed, ik zei het al, ik ga in tweetallen praten. Dus ik ga het nu hebben over Julian Barnes, Verzamelde Verhalen. En, ik zei het ook al, ik was dat boek vergeten, mee te nemen John Cheever, Visioen van de Wereld en Andere Verhalen. Julian Barnes, Engelse schrijver, heeft uit het oeuvre van deze Amerikaanse schrijver een selectie gemaakt. John Cheever is al vrij lang dood, is 1912, 1982. John Cheever had ik wel gelezen, maar beklijft niet. En toen dacht ik, hoe kan het dat die man niet beklijft bij mij? Hij heeft veel geschreven, verhalen heeft hij veel geschreven. Een roman, de chroniek van de familie Wapsot. Hij kreeg meteen een grote prijs, 1958. Hij werd een beetje links en rechts ingehaald. Want ja, hij zegt van, iedereen is bezig met mooie grote verhalen. En ik zit maar in die stijl en die sfeer en dat soort dingen. En als ik het bij me had gehad, had ik een citaat voor gelezen. Maar hij heeft dus een briljant verhaal. Dat heet De Zwemmer. En dat gaat over een man die zit gewoon op een feestje met vrienden en bij het zwembad. En dan zouden ze eigenlijk naar huis gaan. En zegt hij, weet je wat? Ik ga via alle zwembaden van alle buren naar huis zwemmen. He, en dan moet hij ook nog even door het openbare zwembad en dat soort dingen. Dan moet hij door de heggen. En is hij vergeten dat de een zegt, nee, maar neem dan even een borrel. En de ander zegt, nee, maar god, we hebben je lang niet gezien. En hij gaat dat doen. En het begint ermee dat hij de stapelwolken beschrijft. En hij zegt, de stapelwolken zijn zo concreet dat als je op een schip op de boeg zou staan, die zou het op aanvaren, dan zou het een stad zijn die je een naam zou kunnen geven. Dat soort zinnen. Nou, dus inderdaad, bij Cheever moet je niet verwachten dat je een verhaal krijgt met een kop en een staart en een einde en een ontwikkeling. Dat je denkt, oh ja, ja, identificatie. Dit is een man die besluit door de zwembaden te gaan doen. En dat doet hij dus ook. Hij gaat van het ene zwembad naar het ander. Maar langzaam dan denkt hij, wat raar, daar vallen de bladeren van de esboom. En dan denkt hij, hè, waarom is het nou zo koud? En waarom is er opeens regen? Het is zomerdag. Hij denkt, ik heb daar gewoon anderhalf uur voor nodig en dan ben ik er. En ja, langzaam maar zeker ontdek je dat er vreemde dingen zijn. En denkt hij, nou, dit zwembad, daar kom ik aanlopen. Dat is mijn ex-minnares, die houdt nog steeds van mij. En ik duik erin en ik lach naar haar en dat is goed. En dan is zij ongelooflijk pist. En zegt ze, als je maar niet denkt dat je nog geld van me krijgt. En hij denkt, geld van me krijgt. En dan een ander echtpaar, dan zegt ze van, hij zegt, ik heb een borrel nodig, ik heb het koud. En dan zeggen ze, nou, hij drinkt niet meer, hè, sinds hij geopereerd is, 3 jaar geleden. En denkt, en dan ziet hij inderdaad, hij zit in zijn zwembroek, hij ziet al die littekens. En hij denkt, heb ik dat dan gemist? Mijn beste vriend geopereerd? Hoezo? Geen drank. En een ander zegt, sorry voor je misère. Ik wist niet dat het zo erg met je ging. En hij denkt, misère? Ik heb een vrouw, ik heb fantastische dochters, gaat heel goed, ik heb een huis. En uiteindelijk komt hij bij zijn huis. Nou, je voelt natuurlijk al aan dat dat verhaal meer is dan het verhaal. Het is niet alleen maar zwembad in, zwembad uit. Het is misschien wel het verhaal van het leven. Ja. Misschien wel het verhaal van een geestelijke ontwikkeling. Nou, dus dat hele verhaal is, nou, wat zullen we zeggen? Een metafoor, een beeldspraak, een vergelijking. Nou, dat soort dingen, dat soort trucs haalt hij uit. En ja, daar moet je dus op verdacht zijn. En daar moet je dus voor openstaan. Ik vind dat echt Amerikaanse verhalen. Ook Raymond Chandler en dat soort dingen. Dat zijn van die mensen. Het begint ergens, gebeurt van alles. En het houdt ergens op. En dan denk ik, oh. En dan is er dus een soort salto mortale ergens gemaakt. En die heb je dan gemist, want die kabbelt er gewoon zomaar doorheen. Nou ja, dat vind ik fantastisch. En Julian Barnes heeft dus die verhalen van hem ingeleid. Ja, en het mooie is, hij legt dat heel goed uit. Hij zegt ook van, ja, die man moest zijn eigen homoseksualiteit. Kijk, hij was altijd een beeldgoed, getrouwd, succesvol, dat soort dingen. Hij was hartstikke aan de drank. Hij was homoseksueel, dat moest hij verstoppen. Hij had geheime relaties, hij was hartstikke overspelig en dat soort dingen. Maar ja, buitenkant zag het er allemaal wel gezellig uit. En hij zegt, kijk, hij heeft allemaal droomdagboeken bijgehouden. Citeert hij een paar van die dromen. En hij zegt, ja, ik wil eigenlijk schrijven in een droom. Dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat. En dat is totaal onlogisch. Maar in een droom gaat dat zo. Hij zegt, zo wil ik literatuur schrijven. En als je dat weet, dan snap je die verhalen. Okay. Nou, dat is dus totaal anders dan Julian Barnes. Julian Barnes, Engelse schrijver, kennen we natuurlijk van de Man Booker Prize, onder andere, maar ook Flaubert's Papegaai. En ook een fantastisch boek over de dood van zijn ouders. Sense of an Ending, alsof het voorbij is, dan daar won hij de Booker Prize mee. En ja, en Julian Barnes, ja, dat is een soort klokje wat in elkaar gemonteerd zit. En dat tikt en dat tikt en dat tikt en dat gaat mee. Dat is een begin en een eind en een plot. En ja, dat is fantastisch. En het interessante is dat deels zijn de boeken vertaald door dezelfde vrouw. Else Hoog heeft aan beide gewerkt. Jan Vastnauw heeft dan de rest gedaan bij John Cheever. Daar was nog niet alles van bekend. 5 nieuwe verhalen zijn voor het eerst vertaald. Julian Barnes is vertaald, afgezien van Else Hoog, door Jelle Norman en Ronald Fleck. En Julian Barnes neemt je gewoon mee. En daar moet je dus opletten, omdat het een verhaal is met een begin en een eind. En er gebeurt ook iets. Bijvoorbeeld het verhaal dat hij een zeikerige oom heeft. Maar die zegt, ja, maar in 1928 was ik bij de surrealisten in Parijs. En elke keer is dat een ander verhaal. En dan na de dood van die oom ontdekt dat ergens in een aanhangsel van het verslag van die bijeenkomst waar die oom het altijd over heeft gehad, dat hij met zijn initialen aanwezig is. En dan helemaal aan het eind van het leven herinnert hij zich dat die oom zei, ja, maar nu ga ik je iets vertellen wat ik je nog nooit heb verteld. En waar ging het dan over? Die surrealisten, die wilden gewoon alles weten over seks. En dat is een soort sessie geweest. En hebben ze een experiment met deze oom uitgevoerd, dat als je nou geblinddoekt bent en je hebt seks met twee verschillende vrouwen, een Française en een Engelse, of je dan doorhebt of dat een verschil is. Nou, en het interessante is, nou ja, het is heel hoogst vermakelijk. En die oom die heeft ook een fantastisch verhaal. He, die zegt van, ja, dus ik vond het mijn taak bij de surrealisten om het gehalte van de bijeenkomst een beetje op te vijzelen. Lach niet, ik weet wat ik zeg. Wacht maar, tot jij opeens tussen een stel intellectuelen komt te zitten die het alleen maar over de pielemoos hebben. Nou, en dat soort taal, het is heel goed vertaald, het is speels vertaald. Nou, en dan, het kantelt steeds, dat verhaal. Nou ja, het is gewoon echt grandioos. Nou, dan is er een ander verhaal. Misschien moet je naar de romans hebben ook nog. Ja, hè? Lees ze naast elkaar, want dan is het zo interessant. Dan kan je precies proeven waar die literatuur van elkaar verschilt. Nou, dan ga ik naar twee romans. Ik zei het al, Tatjana de Rosnay, dat is geloof ik begin dit jaar of eind vorig jaar verschenen. Bloemen van de Duisternis, uit het Frans vertaald door Noor Koch. Tatjana de Rosnay, Franse schrijfster, bekend van haar naam als Sarah. Ah, ja. En dit gaat over een vrouw, schrijfster, en die wordt in een soort toekomstig Parijs toegelaten tot een kunstenaarshuis. En dan zei ze, maar we gaan zorgen dat alles hier gebeurt zoals jij het wil. Dus je hebt een soort virtuele assistent, je praat. Ze noemt hem Mrs. Dalloway. Nou, dan voel je het natuurlijk al. Ze heet ook Clarissa, dat is haar pseudoniem. Ook naar Mrs. Dalloway genoemd natuurlijk. En ja, ze weet dat er camera's zijn en dat soort dingen, maar zij voelt zich daar niet goed. En zij denkt, dit huis keert zich tegen mij. Dus heel sci-fi. Langzaam ontdek je dat er allemaal aanslagen zijn geweest. De Eiffeltoren is half ingebombardeerd en aanslagen in Londen. Dus Europa is down the drain, zeg maar. Nou, en daarom vond ik dit zo'n interessant boek. Omdat het zo, hè, we zitten vandaag op 11 september, dus daar had ik ook nog aan gedacht. Dat ik denk van, kijk, die aanslagen hebben zo'n impact gehad. En dit is zo duidelijk een boek wat geschreven is voor corona. He, dus we hebben een toekomstroman en die gaat nog helemaal haakt aan bij de aanslagen in Parijs, Charlie Hebdo, op de metro in Londen, op 9-11, op angst, op artificial intelligence. Ja, en alle andere dingen die er zouden kunnen gebeuren zitten er niet in. Het is ongelooflijk spannend. Het einde denk ik, waar gaat het nou even helemaal heen? Maar ze vlecht er een verhaal in tussen haar twee ex-echtgenoten en de kinderen en de kleinkinderen. Dus het zit slim in elkaar. Het is heel interessant, maar het is echt een boek van de tijd. Ja. Dan heb ik een ander boek, dat is uit 2010. En dat is van Iris Hanika. Had ik nooit van gehoord. Duitse schrijfster, heeft veel geschreven. Heeft hier allerlei prijzen meegekregen. Namelijk de Literatuurprijs Europa en de Prijs der Literatuur Noord. Zal dat dan wel zijn in het Duits. En dat is vertaald door Jansje Post. En dat heet Het Eigenlijke. En dit gaat over twee mensen. Ja, nakomelingen van nazi-misdadigers of mensen van Duitse verleden. En ze dragen de last van dat verleden. Dit boek gaat over het herdenken. En zei ze, ja, zijn we wel aan het herdenken of zijn we aan het conserveren en het bedenken hoe we kunnen conserveren, hoe we maar vooral laten zien dat we schuld dragen en dat soort dingen. Zij lijden daaronder. En de een lijdt eronder omdat haar vader bij de nazi's zat en de ander zat eronder omdat hij zich verantwoordelijk voelt. En hij zegt, ja, nu werk ik nota bene bij het instituut ter exploitatie van het verleden. Is dat niet verkeerd? Moeten we het verleden niet laten rusten? Want als we het steeds herdenken, wrijven het dan de overlevenden niet steeds in de neus, onder de neus. Dus een totaal ander boek. De een in de toekomst, de ander kijkt naar het verleden. En dan dacht ik, nou, dan heb je een raamwerk, ook interessant om naast elkaar te lezen. Er zitten mooie, humoristische, gekke dingen in. Het is een beetje Kafka-esk geschreven, dat je een beetje vervreemd raakt. Twee vrienden. Dus ook dat heel interessant, hoe je stof kunt benaderen, hoe je het kunt kneden tot iets wat je aanspreekt. En ja, ik raad je dat sowieso aan. Zoek twee boeken met eenzelfde onderwerp of iets wat met elkaar te maken heeft en vergelijk het eens. Dat is zo verhelderend. Nou, dus Ja. Oké. Okay, nou, alles is er weer te doen. Want ja, de titels zijn allemaal te lezen. Want het waren er best wel veel deze keer. Op nporadio1.nl/nieuwsweekend staat alle informatie op. Ook op onze Facebookpagina. U mag ook nog twitteren met de hashtag nieuwsweekend. Dankjewel, Liedeweide. Je laatste boek heeft ongewild toch een klein bruggetje geslagen, denk ik, naar het volgende onderwerp. Want dat is namelijk Anne Frank. Ja, ik zag het t-shirt binnenkomen. Ja. Ik denk, dan zal het wel over Anne Frank. Ja, nou ja, Anne Frank. Toen in 1947 het Achterhuis verscheen, had niemand nog van haar gehoord. Het was een meisje dat in maart, we weten het denk ik allemaal wel, 1945 op 15-jarige leeftijd vermoord is in de concentratiekamp Bergen-Belsen. Iedereen kent haar dankzij dat dagboek. En er is al heel veel verschenen, boeken, films, musicals, noem het allemaal maar op. Maar gek genoeg nog nooit echt een Nederlandse speelfilm. Die is er nu wel. Die heet Mijn beste vriendin Anne Frank. En die is afgelopen week in première gegaan. En bij ons is oorlogsdeskundige en Anne Frank-onderzoeker David Barnau. Welkom, David. Jij hebt geschreven het fenomeen Anne Frank. Ja. Dus ik dacht, nou ja, jij moet maar eens je licht laten schijnen over deze film. Ja, verfilming van het verleden vind ik ook buitengewoon interessant. Ja, goed. We gaan even naar de trailer luisteren, even kort. Der liebe Gott, mein Schatz, bestimmt unser Schicksal. Meisjes, ga weg bij dat raam. Anne zegt dat God er niks mee te maken heeft. God weiß alles. Aber Anne weiß alles besser. Wil je beloven dat je altijd bij me blijft? Ja, we zien het verhaal door de ogen van de vriendin van Anne, Hanna Goslar. Wie was zij, David? Net als Anne, in Duitsland geboren en met haar ouders naar Nederland gegaan. Als Hitler naar de macht komt. En ze waren buitengewoon goede vriendinnen. Dat kan je ook in het dagboek van Anne lezen. En ja, die vriendschap die houdt natuurlijk plotsklaps op als Anne gaat onderduiken met haar ouders. En ja, ze heeft geen afscheid kunnen nemen. Nogal wie dus niet, want haar vader hield het geheim. Want die wist natuurlijk dat Anne dat aan iedereen ging vertellen, dat ze ging onderduiken. En Hanna Goslar die komt in Bergen-Belsen uiteindelijk terecht, net als Anne. Maar Hanna zit in een deel van het kamp wat bedoeld is als uitwisseling voor, nou ja, mensen die in Engelse handen zijn. Dus die mensen worden beter behandeld. Anne zit in een vreselijk slecht kamp, daar is ze ook omgekomen. En ze hebben dus één of twee keer, dat weten we van Hanna Goslar natuurlijk, contact gehad, mondeling. Ja. In die film zie je een soort rieten afscheiding. Ja, het is eigenlijk prikkeldraad, maar omdat je door prikkeldraad heen kunt kijken, hebben ze daar riet voor gemaakt. De film is nogal wie dus iets anders dan de echte herinneringen van Goslar. Dus op een gegeven moment zie je een Anne. En Goslar die ziet voor het eerst haar vriendin sinds ze onderduiken. Ook voor het laatst. Onvoorstelbaar dat ze elkaar tegengekomen zijn op die manier. Dat is heel bizar, ja. Als het in een filmscript staat, denk je, ja, dat is, ja, oké, de filmscript. Maar dit is gewoon gebeurd. Ja, dit is gebeurd. En zoals je, ja, dat je kan bijna zeggen, dat is niet zo gek. Dat vindt in de geschiedenis constant plaats. Dat je denkt, dat kan toch niet waar zijn. Dat hebben ze verzonnen. Nou, dit heeft plaatsgevonden. Er was een reden dat de filmmakers deze weg hebben gekozen. Hè? Om het door de ogen van die nog steeds in leven zijnde, trouwens, Hanna Goslar te bekijken. Eigenlijk min of meer gedwongen. Want in 1959 is de eerste film verschenen. En dat is eigenlijk een filming van het toneelstuk. En dat is zo gebleven. Het toneelstuk blijft leidend. En het Anne Frank Fonds in Basel, die gaat over de copyrights, die let er ook al buitengewoon op of het wel gaat zoals zij het willen. Nou, sommigen, we weten van Spielberg, die is voorzichtig begonnen, maar die kreeg al zoveel van dat fonds wat hij wel en niet mocht doen, die is mee gekapt. En deze regisseur die heeft gedacht van, ja, ik ga het helemaal anders doen. Ik ga me helemaal niks van aantrekken. Ik ga het op een andere manier bekijken. En dat maakt het heel interessant. En dat laat ook zien dat Anne niet de enige is waar het zo slecht mee gegaan is en afgelopen, dat er meer zijn. En dat is deze Hanna Goslar. En de film is ook een film over vriendschap. En een zeer hechte vriendschap tussen deze twee meisjes. Een zeer hechte vriendschap en dan kan die oorlog er wel zijn. Maar... Want dit boek is gebaseerd op het boek dat Hanna Goslar heeft geschreven ook. Ja. Ja. Ja. En hoe vond je die vriendschap verbeeld? Want een groot deel van de film speelt zich dus af in de rivierenbuurt in het begin van de oorlog. Ik vind het is heel mooi, want je ziet aan de ene kant, het zijn jonge meisjes. En die giechelen en jongens, et cetera. En tegelijkertijd is er een enorme dreiging. Want er lopen Duitse soldaten rond, die schoppen Joden op straat, et cetera. En wij weten dan in elk geval dat er Auschwitz is en zo. En zelfs dat weten ze nog niet. Maar die dreiging blijft er. En dat maakt hun vriendschap niet kapot, zal ik maar zeggen. Want je kan je helemaal in jezelf terugtrekken. Dus die blijft. Ja. Maar op een gegeven moment hebben ze heel erg ruzie. Ja. Ja, en dan gaat Anne onderduiken. Ja, ze hebben ruzie. Ja. Ja, ze zijn ook een beetje verschillend. Hè? De ene is al iets verder in haar ontwikkeling dan de andere. Ja, en Anne is heel erg op zoek naar hoe zit het nou met seksualiteit? Ja. En waar komen de kindjes vandaan en zo? En dat kan haar vriendin nog niks schelen. Ja, ze schelen een paar jaar. Ja. Dus die wordt er een beetje kriegel van. Ja, maar was dat geloofwaardig gedaan, vond je? Ik heb geen kinderen. Nee. Ik ben geen klein meisje, dus ik weet het niet helemaal. Maar ik vond het er erg geloofwaardig uitzien. Ja. Het gekke is, er waren een paar recensies. Allebei, die zeiden, Anne heeft het over tongen. Dat kan toch niet? Dat van gelul, waarom zou ze dat niet gezegd hebben? Ja. Ik weet even het woord toen gebruikt werd in die vorm. Dat is een ander woord. Maar ja, als je een film maakt over 1940... je gebruikt de taal uit 40, dan komt er niemand. Dat is toch raar. Je moet je natuurlijk aanpassen. Nee, de recensies, tenminste, ik heb ze niet allemaal gelezen, hoor, maar sommige waren een beetje zuur, een beetje moeilijk. Ja, dit vond ik, dit hadden ze dan uitgehaald als ongeloofwaardig. Ja. Dat voor geks. Maar... Ja, misschien is het ook wel een verhaal... Het is heel moeilijk. Het gaat gauw mis in de ogen van anderen, van mensen. Ja. En dat heeft niet met de heiligheid van Anne te maken, denk ik. Want dat wordt natuurlijk de regisseur zei ook. En terecht, God, Anne wordt zoals heilig gezien. En ik doe nou eigenlijk aan heiligschennis, et cetera. Ja, dat valt allemaal wel mee. Wat was de heiligschennis dan? Wat was de vermeende heiligschennis? Anne niet centraal staat. Oké, dat was het dan. Dat is natuurlijk al bijna heiligschennis. Maar in Nederland is Anne nooit zo'n heldin geweest als buiten Nederland, zou ik maar zeggen. Is dat zo? Ja, ze is natuurlijk. Het was tot 20 jaar geleden waren de buitenlanders die naar het achterhuis gingen. En voor Nederlanders was het zoiets. Ze is teruggekomen dankzij het feit dat er op scholen, lagere scholen, geloof ik, Anne Frank kranten zijn. Nee, ik heb lang in de Verenigde Staten gewoond. Onze drie kinderen zijn daar al die jaren naar school geweest. Geen van de drie kinderen heeft niet minstens één werkstuk over Anne Frank gemaakt op die Amerikaanse scholen. Ja? Oh, enorm. Maar dat dagboek is toch altijd verkocht gebleven en in druk gebleven? Oh ja, absoluut wel. Maar mijzelf als voorbeeld, op school heb ik er nooit een letter van gelezen. Maar we hebben wel die film uit 1959 gezien met z'n allen in de aula. Ja. Dus dat wel. Maar heeft dat ook mee te maken dat er nog nooit eerder een Nederlandse film is gemaakt? Dan? Dat je zei in Nederland, eigenlijk was ze in het buitenland... Ja, populairder dan hier. Ja. Nou ja, er was bijvoorbeeld ook tot voor 20 jaar geleden geen biografie over haar verschenen. Toen dacht ik, hoe moet je nou een biografie schrijven over een meisje van 13? Daar valt toch. Ze heeft al heel wat meegemaakt. Ja, maar dat deel weten we niet. Nee. Dat moet je verzinnen, zou ik maar zeggen. Ja. Dus Nederland heeft zich veel minder mee bezig gehouden dan het buitenland. En dat is de laatste jaren veranderd. Er was in 2016 ook nog een Duitse speelfilm over Anne Frank. Op het filmfestival in Berlijn ging die in première. Ja. Heb jij die gezien? Die heb ik op de Duitse tv gezien. Ja, en we ik nooit heb mee meegemaakt hoe bijvoorbeeld het Merwedeplein 2 dagen afgesloten is geweest. Tot woede van de bewoners. Want daar werd die filmopname gemaakt. Dus het was echt grote bikken, groot gedoe. Een Duitse film over Anne, denk ik, Nee. Ze kwam uit Duitsland. Dus, maar er kwamen wel in die buurt, riepen mensen... zijn die moffen, mogen we weer niet naar ons huis gaan. Dan zijn ze weer. Ja, dat zijn ze weer. Maar die film heeft het dus niet gehaald. Ik dacht, die komt wel in Nederland in de bioscoop. Nee. En toen ik hem zag, heel per ongeluk op ARD... dacht ik, het was weer echt zo'n gewone... we beginnen daar en het toneelstuk aflopen. Ja, de scènes in die rivierenbuurt... van die vriendschap van Anna en Hanna... die worden afgewisseld met scènes in Bergen-Belsen. Ja. Dat is altijd moeilijk om toch? Ja, dat is het probleem. Die scènes in de rivierenbuurt zijn heel erg navoelbaar. En als je er ook wel eens geweest bent, dan herken je het. Ja. Ja. En Bergen-Belsen is natuurlijk andere koek. Dat was, en dat is een terecht kritiek, dat is wat te steriel. Het mag wel een kamp voor bevoorrechten zijn geweest, een deel, maar het ziet er iets te fraai uit. Ja. De honger zie je niet echt. Maar het blijft altijd de vraag met dit soort films, hoe ver moet je gaan? Er is op een gegeven moment is Sun of Soul geweest. Ja. Die zich dan vlak voor de gaskamer afspeelt. En daar waren recensenten die zeiden, nou, dit is bijna echt. En toen dacht ik, hoezo? Zijn jullie daar geweest toen? Dus het is iets wat ja, moeilijk is. En als je een groter publiek wil hebben, ook een jeugdig publiek, ja, dan moet je een beetje uitkijken met gruwelen. Denk ik. Met wat gekozen perspectief, voegt het iets toe over het grote publiek aan wat we over Anne Frank weten? Ik denk het wel, want het laat zien dat Anne Frank niet de enige is. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een beetje bij al die mensen en ook misschien jouw kinderen toen ze dat werk zo voor Anne Frank. Mensen, oh ja, Anne Frank, oh wat zielig. En dat er nog eens een miljoen andere kinderen omgebracht zijn. Dat zakt dan niet in. En dat is, door deze film wordt dat wel. Gebeurt dat wel, denk ik. En wie is die Duitse stem die wij hoorden in de trailer? Is dat? Haar vader. Oh ja. Otto Frank kan je zeggen. Otto Frank wordt later wel gezegd, de enige overlevende van de acht onderduikers. Goh, wat een passieve band. Waarom heeft hij niks gedaan? Die heeft verdomme Alder geprobeerd paspoorten te krijgen. Hij heeft een onderduik geregeld, et cetera. Dus hij is heel actief. Die vader van meneer Gosnaar, die is heel mooi gespeeld door Roland Fernhout. Ja, die doet dat prachtig. Dat is een diepgelovige Jood die er ook vanuit gaat dat God alles beschikt. Ja, dan ga je toch meer passiever als je dat gelooft. Maar die vrouw die je hoort, dat is de moeder van Hanna. En die zegt op een gegeven moment, dan komt Hanna naar haar moeder toe. Als ze ik ruzie hebben of zo. En dan schimpt die moeder een beetje, ja, God wijst alles, maar Anna wijst alles beter. Zo van, nou ja, het is ook wel een kringetje daar toch ook wel enigszins, hè? Nou, die zin, pittig die is, type. Ja, nou, die zin is ook wel vaker gebruikt. Okay. Natuurlijk niet in het dagboek van Anna, maar mensen die over haar. Mm-hmm. Maar als je het dagboek goed leest, ik heb heel vaak stukjes gelezen en zo. Nou, dan spaart Anne zichzelf ook niet. Dus het is wel true to character? Ja, in zeg maar, die Amerikaanse speelfilm uit 1959, dan is een soort Amerikaanse teenager geworden. Ja. Die het wel een beetje lastig heeft daarin de onderduik. Maar verder zingen, dansen, spelen. De zwaarte van de film is eigenlijk, daar in Amsterdam is het veel zwaarder. Want daar lopen ook gewoon mensen rond die niet opgepakt worden. Ja. En die gewoon verder kunnen gaan. Ja. En bij Bergen-Belsen, daar zit iedereen bijna in hetzelfde schuitje. Ja. Goed, dankjewel David Barnau. We spraken met jou over die film Mijn beste vriendin Anne Frank. Is vanaf deze week te zien in 143 bioscopen. En zometeen komt Frits Spits met het aanstaande. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Podcast. Vindt het leuk, Peter? Dat er een nieuw seizoen komt van onze podcast De Weerman. Ja, en we gaan er deze keer op uit. Ik neem je mee naar plekken in het land waar het bijvoorbeeld het hardste waait. Of de plaats waar het meeste regent. En jij, onze luisteraar, kan daarbij zijn. Wil jij bij opnames zijn van een van de afleveringen? En wil je Peter in levende lijf een vraag stellen? Ga dan naar nporadio1.nl/deweerman om je aan te melden. De succesvolle tentoonstelling Godinnen van der Art Nouveau is verlengd tot en met 24 oktober. Ontdek hoe kunstenaars zoals Jan Torop, René Lalique en Alfons Mouga hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Nu nog te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Kan jouw grauwe straat wel wat groen gebruiken? Wat kleuren en geuren? Wat leven? Laat dan je buitenplanten iets moois beginnen. Aan je gevel, voor je deur, op je balkon. Van grauw naar groen.